NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Den Haag is 2 maanden na de verkiezingen de formatie van een nieuw kabinet hervat. Informateur Hamer spreekt de komende 2 dagen met alle 18 fractievoorzitters over hun plannen voor Nederland. Pas later in de formatie komt aan de orde welke partijen samen willen werken in een nieuw kabinet. Overleg in de VN-veiligheidsraad heeft opnieuw niet geleid tot een gezamenlijke verklaring over het geweld tussen Israël en de Palestijnse radicale beweging Hamas. Internationaal wordt aangedrongen op een staakt het vuren en diplomaten van diverse landen proberen te bemiddelen, maar dat heeft nog tot niets concreets geleid. Het monumentale stationsgebouw in Apeldoorn is vannacht beschadigd door een plofkraak. Rond 3 uur vannacht hoorden omwonenden 2 harde knallen. In het gebouw zit een groot gat. De brokstukken zijn tot 100 meter ver weggeslingerd. De politie heeft de omgeving afgesloten voor onderzoek in samenwerking met de explosieve opruimingsdienst. De coronaregels in grote delen van het Verenigd Koninkrijk worden vandaag verder versoepeld. Cafés en restaurants mogen klanten weer binnen ontvangen en bioscopen, musea en theaters gaan weer open. Ook mag er thuis meer bezoek worden ontvangen en mensen mogen elkaar weer knuffelen. Het weer, het is bewolkt en op veel plaatsen valt er een bui. Vanmiddag kan de zon af en toe doorbreken. Het wordt dan een graad of 15, maar er kan ook hagel of onweer voorkomen. De komende nacht opnieuw buien, vooral in het binnenland. ANWB verkeersinformatie. Vielen nog op de A44 Den Haag richting Amsterdam. Door de werkzaamheden op de A4. 10 minuten vertraging voor knooppunt Burgerveen. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Ik weet niet hoe het met u is, maar op deze dag dat de eindexamens zijn begonnen, en dat heb ik eigenlijk ieder jaar, dan ga je toch weer even terug naar je eigen moment dat je wist, oké, nu is het erop of eronder, nu moet ik het gaan laten zien. Je eigen eindexamen wacht. Eerlijkheid gebied te zeggen dat ik er ontzettend goed voor stond. Dus het was niet heel erg van, ik kan nog zakken, maar ik weet niet hoe het bij mijn gasten zit. Mark Vermeulen, directeur van het Eesfonds, is onze spraakmaker van vanochtend. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou ja, een beetje hetzelfde. Ik had wel een pretpakket, dus ik had uiteindelijk wel zo voor gesorteerd dat het allemaal wel goed ging. Wat had je dan? Ik had allemaal Engels, Frans, aardrijkskunde, allemaal dat soort vakken waarvan de docent zei van, nou, als je dat allemaal kiest, dan wordt het nooit wat met je. En uiteindelijk is het toch een beetje goed gekomen. Maar ik kan me dat vooral herinneren. En mijn vriend is docent, dus die geeft economie. Dus ook bij docenten weet ik dat het nu heel erg speelt. Dus wij hebben nu in huis ook de spanning van de eindexamens. Ik wou net zeggen, geeft dat ook wel spanning? Ja, absoluut. Ja, want je begeleidt die kinderen toch natuurlijk een aantal jaar. En dan ook de spanning van, gaan ze het goed doen? En dus ook als docent, maak ik het in huis mee hoe spannend het is. En is dat nu, omdat er natuurlijk heel de discussie is geweest, hebben leerlingen zich genoeg kunnen voorbereiden vanwege alle online lessen? Speelt dat bij hem ook heel erg of valt dat mee? Nou, volgens mij valt dat wel ook met de kans die ze nu hebben om natuurlijk meerdere, om iets weg te strepen uiteindelijk. Onvoldoende wegstrepen. En het feit dat er gewoon weer examen is in vergelijking met vorig jaar, dat iedereen daar wel heel erg blij mee is. Ja, dus dat is volgens mij een hele goede ontwikkeling. Ja. Voor het Mediaforum is hier alvast Katrien de Kel. Katrien, welkom ook. Ben jij destijds met vlag en wimpel geslaagd? Ja, op een hele rare manier, want ik had een bloedhekel aan boekhouder en handelsrekening, de HWSA. En daar had ik een 4 en een 5 voor. En terecht, want ik heb er nooit een touw aan vast kunnen knopen. Maar er stonden gelukkig een heleboel goede cijfers tegenover. Oh ja. Dus ik heb het toch gehaald. Maar mocht je met een 4? Ik dacht dat je die sowieso niet mocht. Nee, maar wel, ja, dat vind ik nou vervelend om te zeggen. Maar als er 3 tienen tegenover staan, dan ineens dan... Tienen? Ja. Sorry. Er zitten nu echt ouders en misschien ook leerlingen. Die worden gek gewoon als ze dat Nou ja, goed. Maar anders had ik het dus niet gehaald. Maar de rector zei ook, het was een uitzonderingsgeval. Want normaal gesproken zou iemand met een 4 nooit slagen. Maar daar heb ik allemaal verder geen herinneringen aan. Ik herinner mij dat jaar als een fantastisch feestjaar. Oh ja. Het ene feest na het andere en gezellig. En dan heb ik enorm te doen met jongeren nu. En dan denk ik, wat jammer dat je dan gewoon dat hoogtepunt... Mm-hmm. Want dat was het toch echt wel, dat je dat dan gaat missen. Ja, misschien in de zomer. Hè, als die routekaart een beetje gaat zoals die moet lopen. Dat er dan toch nog wat eindexamenfeestjes te vieren zijn. Over feestjes gesproken, hoe makkelijk is het bruggetje? Vandaag blaast natuurlijk koningin Maxima haar 50 kaarsjes uit. En we hebben als stelling, met een knipoog, koningin Maxima is de redding van ons koningshuis. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Hierbij stel ik u allen vol trots mijn lieve verloofde Maxima voor. Hebt u enig idee waar u aan begint? Ik ben ontzettend gelukkig om met Alexander onze levens te delen. Is het een duobaan? Ja en nee. Je was een beetje dom. Koningin Maxima met veel passie vervult haar rol als speciaal pleitbezorger voor de VN. Improve nutrition, increase access to health, improve education. En ook in Nederland vervult ze met veel plezier haar rol als koningin. Maar de Nederlandse identiteit? Nee, die heb ik niet gevonden. Zij brengt een gouden glans mee, waardoor iets dus wordt bevorderd omdat zij zich daarmee bemoeit. Ja, ze brengt een gouden glans mee. We hoorden biograaf Marcia Luiten vanochtend ook zeggen, eigenlijk voordat Maxima haar intrede deed bij het Koningshuis, was het toch wat flats allemaal. Dus kleur heeft zij zeker gebracht. Daarna zijn er ook gewoon in familiekring. Ze zei, er is getrouwd en gerouwd. Dus dat geeft sowieso natuurlijk dat er meer gebeurt bij een Koningshuis. Maar in hoeverre heeft Maxima gezorgd voor meer inspiratie? Ik weet niet hoe jullie daar in staan, Katrien? Nou ja, ik denk die gouden glans, daar zit natuurlijk wel wat in. Het was eigenlijk een beetje de stelletje, toch? Ik bedoel, allemaal aardig, maar niet zoveel op aan te merken. En alleen al het feit dat iemand zulke mooie kleren heeft. Ja, sorry hoor, maar dat vind ik als vrouw gewoon heel leuk om naar te kijken. En gewoon de spanning, wat heeft ze nu aan? En ik vind het gewoon een leuk mens. Ik heb haar een keer ontmoet. En wat ik dan knap vind, is als je natuurlijk in zo'n enorme bubbel zit. Een glazen kooi leeft. Knippende lakeien en weet ik wat. Dat je dan gewoon toch heel erg jezelf blijft. Dat vind ik knap. Dus en die indruk maakte ze echt op mij heel relaxed en heel gewoon eigenlijk. Geen capsones. Nou, dat is heel belangrijk in Nederland. Ik vond het wel grappig dat Marcia Luiten vanochtend zei dat in Argentinië bekijkt men zichzelf door de ogen van een ander. Dus men is eraan gewend dat er hoe er naar je gekeken wordt, dat heel belangrijk is. Ze zei dat verklaart ook waarom ze eigenlijk relatief makkelijk zich staande houdt in dat koningshuis. Omdat ze vanuit de Argentijnse cultuur ook gewend zijn dat men iets van je vindt. En dat je daar je ook in moet inleven. Nou, dat is inmiddels in Nederland toch ook wel zo, of niet? Ja, maar of het echt helemaal in ons systeem zit. Volgens mij vinden mensen het nog steeds heel moeizaam dat iedereen maar iets vindt van de ander. Ja, toch? Ja. En daar is men dat meer gewoon. Mark Vermeulen, met jou? Nou ja, volgens mij brengt het vooral ook een soort glamour. Ik kan me heel erg herinneren dat de kroning er was. En we hadden vrienden uit de Verenigde Staten over. Die wilden dat wel eens meemaken. En dat kwam vooral ook door Maxima. En dat we dachten, goed, we moeten daar vroeg bij zijn. Dus toen zijn we om 3:30 s'nachts opgestaan om naar de Dam te gaan. Want we dachten, het zal wel vol staan. En toen stonden we daar om 4:00. En toen was er nog helemaal niemand. Dus we stonden vooraan. En met alle respect voor wat koning Willem-Alexander doet. We kwamen toch stiekem ook wel een beetje, vooral voor haar, om te zien inderdaad wat heeft ze aan. En dat was natuurlijk vanwege die Amerikaanse vrienden. Hè? Ja, precies. Ja. Dat zou een goed excuus om daar dan daarbij te zijn. Interessant natuurlijk. En wij hebben een aantal jaar geleden een groot concert gehad voor de AIDS-bestrijding. Daar waren de koning en de koningin ook. En Maxima was daar ook. En dan zie je als zij met mensen met HIV praat, die zich al heel lang inzetten voor mensen met HIV in Nederland. Inderdaad, dat net ook werd gezegd, hè, dat die erkenning die zij geeft, je ziet mensen dan eigenlijk boven zichzelf uitstijgen van trots. En de erkenning die zij kan geven aan mensen. Ik denk dat een hele bijzondere waarde van het Koningshuis is. Dat je op die manier mensen kan waarderen voor wat ze doen voor de samenleving. Maar is dat meer Koningshuis in het algemeen? Dus als koning Willem-Alexander dat zegt, is dat hetzelfde effect? Ik zou hopen van wel, maar wat ik daar zag is dat mensen toch wel heel blij waren als koningin Maxima dat deed en met ze sprak. Hoewel ik de koning ook ongelooflijk leuk vind hoor. Want ook een hele relaxte man eigenlijk. Dus en die staat nu wel een beetje in de schaduw natuurlijk. Ik kan me wel voorstellen dat af en toe een beetje frustrerend voor hem is. Voor hem, ja? Zou ja, het? Lijkt mij wel. Prettig. Ja. Zullen we ons oor te luisteren leggen bij ook wat koningshuisdeskundigen? Om te beginnen met Rick Evers, auteur van Maxima Meer dan Majesteit. Rick, goedemorgen. Hey, goedemorgen, Guilaine. Mogen we daarmee zeggen, Maxima is de redding van ons koningshuis? Ja, de redding weet ik niet. Ik kan me moeilijk voorstellen, stel dat het Emilie was, de tandartsdochter. Ja, dat is dan toch een heel ander soort iets. Dit is toch een beetje het sprookje wat van ver is gehaald. Is altijd mooi en beter, vindt men dan. Ze haalt in ieder geval het beste in Willem-Alexander naar boven. Ze vullen elkaar ontzettend goed aan. Dus het is ook gewoon een powerkoppel samen natuurlijk. En het werk dat zij doet, het is best wel bijzonder. De rol van de koning is natuurlijk compleet vastgelegd in de wet, in de grondwet. Maar die van de koningin, die van partner van het staatshoofd, niet. Als we teruggaan helemaal in de tijd van Willem 1, 2 en 3... die dames mochten niks eigenlijk. Die waren er om een kind te baren en om de monarchie in veiligheid te stellen. Daarna hadden we twee mannen die het heft in eigen hand namen. Als het aan Hendrik had gelegen, was het de monarchie van Mecklenburg-Oranje geworden. Bernard, dat staat nog redelijk vers in het geheugen wat die allemaal heeft uitgesproken natuurlijk. En Klaus mocht daardoor niet zoveel. Die zat echt in een gouden kooi. voor Maxima werd eigenlijk de weg geplaveid om, nou ja, om in vrijheid haar carrière die ze in eerste instantie had semi voor te kunnen zetten binnen het Koningshuis. Dat zie je in haar VN-werk, in het werk dat zij doet voor bijvoorbeeld de schuldhulpverlening in Nederland. Maar ook wat ze nu allemaal doet rondom meer muziek in de klas. Ze kwam in Nederland, sprak met Prins Klaus en ze kwamen erachter eigenlijk van ja, in Nederland is dat allemaal niet zo goed geregeld. En kijk wat Maxima daarin heeft bewerkstelligd eigenlijk. Rondom dat muziekonderwijs, waar alle pabo's nu zijn aangesloten en zoveel scholen in heel Nederland. Rondom schuldhulpverlening, rondom onderwijs, rondom geldzaken bijvoorbeeld. Ja, dat heeft zij toch voor elkaar gekregen. Dat heeft geen andere koningin eigenlijk. Is dat ooit gelukt over de hele wereld? Laat staan in Nederland. Ja, dus daar pakt zij op haar eigen zelfstandige manier een rol. Naast het feit dat ze koningin is, maar natuurlijk ook vanwege het feit dat ze koningin is. Natuurlijk, dat helpt enorm mee. Want alles wat zij doet, dat zou eigenlijk een minister ook kunnen doen. De minister van Onderwijs of de minister van Financiën. Maar dat is toch minder sexy natuurlijk. Mm-hmm. Het is veel minder aandacht komt er dan voor. En dan wordt het weer politiek en dat willen we ook niet. De manier waarop de monarchie in Nederland bestaat en de rol die Maxima daarin gebruikt en inneemt, nou, daar haalt ze wel het maximale uit. Nu is de koningin Maxima veruit het populairste lid van het Koningshuis. Dat is zij al een tijd. Maar uit de meest recente peiling zie je ook dat haar populariteit dalend is. Wat zegt dat met het oog op de toekomst? Nou, ze krijgt een 7,5, is nog steeds niet heel slecht natuurlijk. Het is natuurlijk ook wel heel typisch dat onder andere de NOS, RTL en Eén Vandaag, dat zij die onderzoeken allemaal doen voor Koningsdag. Ik denk dat hadden ze het daarna gedaan, hadden ze het na dat concert van de streamers, hadden ze het na het concert wat gisteren was of het interview van vanavond gedaan, denk ik toch dat het andere cijfers zou hebben opgeleverd. We hebben natuurlijk gewoon een moeilijke tijd met z'n allen achter de rug. En dan hebben we met z'n allen ook een doel nodig om op te schieten. En het is de laatste tijd het Koningshuis denk ik wel heel erg geweest. Ze hebben er alles aan gedaan om dat imago te verbeteren door te laten zien dat ze er hard voor werken, dat ze er zijn voor de mensen die het moeilijk hebben. Maar goed, er is natuurlijk niet zo heel veel aandacht voor. Het is allemaal niet heel sexy. Rick staat toch ook wel dat, noem ik het maar even, het jetset-leven er tegenover. Met het gedoe rond de speedboot, de reis naar Griekenland, een enorm salaris voor Amalia. Dat zijn dingen, ik kan zeggen, ze hebben heel erg hun best gedaan om te zorgen voor de medemens. Maar kijkend naar hoe ze hun eigen leven leiden, dat is volgens mij ook met belastinggeld waar frustratie bij mensen in zit. Ze zouden een voorbeeld kunnen nemen bijvoorbeeld aan de Spaanse koning toen hij aan de macht kwam. Toen hij het overnam van zijn vader, toen heeft hij gezegd, ik doe het met zoveel procent minder. Of toen prins Albert van Monaco, die heeft ook gezegd, ik lever zoveel miljoen in. Willem-Alexander daarentegen zegt, ja, maar dat is aan de Tweede Kamer. Daar wordt het allemaal geregeld en ik kan daar niet zomaar tegenin gaan. Mm-hmm. Tegen het salaris van Amalia bijvoorbeeld. Nou, ik vind zelf dat je heel makkelijk dat geld in een goed doel kan stoppen. Dat Amalia, als zij 18 is, kan zeggen, nou, dit geld is er nou eenmaal, maar ik stop het in een nieuw opgericht Prinses Amalia Fonds voor de kinderen in Nederland die het moeilijk hebben. Nou, ik heb goede hoop voor Amalia, maar als het aan Willem-Alexander ligt, gaat dat niet zomaar gebeuren, inderdaad. Ja, dat zijn twee totaal verschillende mensen. Ja, toch wel. Dankjewel, Rick. Rick Evers is koningshuisdeskundige en de schrijver van het boek Maxima, Meer dan Majesteit. Marta Schouten belde ook. Mevrouw Schouten, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent juist een beetje afgeknapt op koningin Maxima, begrepen? Ja. Ik was altijd dol op haar vanwege die prachtige kleding en, nou ja, die statietoestanden. Mm-hmm. Maar de laatste tijd ben ik enorm afgeknapt. Waar zit dat dan in? Nou, eigenlijk heeft de vorige spreker al een heleboel gras voor mijn voeten weggemaaid. Rondom de issues waar we het net over hadden, de vakanties en dergelijke. Maar voornamelijk wat ik heel erg vind is dat ze geen belasting betalen. Dat ze een leven van jetset, nou dat werd net al gezegd, voeren. Ja, en dat ze totaal losgezongen zijn van echte gewone. Want het is natuurlijk een toneelstukje, een poppenkast. Als je dus gewoon met een beetje verstand Amalia 1,5 miljoen meegeeft en ze staat daar te zeggen van ja, ik ga een beetje rondreizen enzovoort. Iedere ouder in Nederland is verplicht voor de wet om zijn kind financieel te ondersteunen tot zijn 21ste. Mm-hmm. Dat vind ik dus al heel idioot. En in en dan kom ik met het woord gold digger. En dat is niet mijn woord, maar dat is van Joep van het Hek. Ja, die schrijft het weekend in de NRC over. Die heeft steeds heel scherpe kritiek. Ik ben er ook gewoon lid geworden van Republikeins Genootschap. Want ik vind het gewoon helemaal niet deugen. Je kunt ook stellen dat de koninklijke trein wordt amper gebruikt. Ze vliegen graag, huppakee, naar Griekenland. Ja. Dure speedboot. Maar is dan een huis grote? Ik wou even iets zeggen. Als zij een buitenhuis nodig hebben voor een weekje of wat, dan kan je iets huren. Dan hoef je niet zo'n hele toestand op te zetten met hekken die door de belastingbetaler zijn betaald. Mm. Met aanlegstijgers, met beveiliging, noem het op. Ik vind dat als Maxima gewoon een beetje, Willem-Alexander, een beetje, ja, toch, ja, gewoon prijsbewuster of zo. Ik vind het zo idioot. Maar is het, ik zit te denken, hoort het ook niet een beetje bij een koningshuis? Ja, maar een koningshuis zonder pracht en praal, ja, dat is een chique adel, die gaat niet zo zijn rijkdom tentoonstellen. En als je als vrouw, Maxima, je hebt een man die heeft nadigheid over een kroondomein. En heel veel mensen zijn boos. Dat domein is om te jagen. En het wordt betaald door staats, door dat weet ik even niet de officiële naam. Staatsbosbeheer? Ik bedoel, daar is heel veel nadigheid over. Ja. Ik bedoel, kortom, eigenlijk zegt u, zij zou ook de koning een beetje moeten beteugelen. Ja, dat had u van haar verwacht. Het is me helemaal duidelijk, mevrouw Schouten. Ik ga door naar andere bellers ook. Dank u wel. Marta Schouten was dat. Ik ga namelijk ook praten met Job Cohen. Nick Cohen, goedemorgen ook. Goedemorgen. U heeft het koppel destijds natuurlijk getrouwd. De kritiek die we net horen, begrijpt u dat ook wel? Ja hoor, die begrijp ik best. Maar laat ik toch eerst eventjes de koningin feliciteren met haar verjaardag. Hè? Dat moeten we niet vergeten. Mm-hmm. Nee, ik begrijp die kritiek wel. Tegelijkertijd denk ik ook van ja, wie gaat er nou eigenlijk over? Dat is natuurlijk uiteindelijk de Tweede Kamer. En als die Tweede Kamer daar paal en perk aan stelt, dan kan dat natuurlijk. Ja. En kijk, in mijn hart ben ik eigenlijk een republikein. En tegelijkertijd ben ik wel ontzettend blij als ik nu kijk naar die enorme polarisatie die in ons land is. Dat we dan toch een soort van koningshuis hebben wat een zekere neutraliteit uitstraalt. En natuurlijk, er is een hoop kritiek mogelijk. Ik snap het allemaal. Ik ben het er ook voor een groot deel mee eens. En toch ben ik op dit ogenblik wel blij met, overigens, het lijkt me de meest verschrikkelijke baan die je kan voorstellen om daar koning te zijn. Je kan er niet voor kiezen. Je kan er niet van af. En die arme Amalia, ik bedoel, die zit er hele leven zit in dat harnas. En dat blijft ze er hele leven zitten. Maar Maxima heeft er destijds wel zelf voor gekozen. Zeker. Die had die keus. Dat is zo. Ik vind dat ze dat op haar manier ook knap doet. Dat ze ook op de momenten dat het nodig is Willem-Alexander uit de wind houdt. He, dat was een beetje dom. En ook toen met die Griekenland-affaire, die natuurlijk ongelooflijk stom was. Ja, dan zit ze er toch maar naast en dan doet ze dat. Ja. Heeft u verbaasd eigenlijk? Dat ze die stap überhaupt hebben gezet? Dat ze niet dat vingerspitse gevoel in de maatschappij hebben aangevoeld? Ja, dat is. Daar zou ik eigenlijk ook wel eens het naadje van de kous willen weten hoe dat nou toch kan. Want daar moeten ze zelf toch ook onmiddellijk in de gaten hebben gehad dat dit echt niet een beetje dom, maar echt ongelooflijk stom was. Ja. Ja. Ja, ik denk het wel. Maar toch hoor, ik bedoel, het is kijk naar de landen om ons heen waar je niet iemand hebt die op deze manier boven de partijen staat en die dat dan toch weer doet. Dan denk ik van, ook al ben ik republikein in hart en nieren, ben niet ongelukkig met dit koningshuis. Nee. Wat is uw verklaring voor de populariteit van met name Maxima dan? Ja, ze is een prachtige vrouw. Ze is goedlachs. Ze is innemend. Ze heeft, en ik denk dat dat ook echt is, maar dat kan ik niet overzien, want zo goed ken ik er helemaal niet. Maar iemand die ook echt belangstelling heeft als ze ergens komt. Kortom, mensen die er tegenkomen, zijn van, goh, wat fijn dat ik die ontmoeting heb. Ja. En dat kan ze. En dat doet ze op een fantastische manier. Had u dat ook, eigenlijk de eerste keer dat u haar ontmoette? Dat er meteen iets gebeurt? Dat is alweer heel lang geleden. Ik heb een slecht geheugen. Als het indruk heeft gemaakt, dan weet u het. Want dan onthoud je het. Dan is het dus niet zo geweest. Kijk, nee, maar goed. Ga nou niet zeggen, meneer Cohen, ik heb daar geen actieve herinnering aan. Nou, moet u eens luisteren. Nee, dat heb ik niet. Maar goed, die ontmoeting die er was, dat was het toch ook. Ik denk de eerste keer dat ik haar ontmoet heb, dat was toen we een tochtje door Amsterdam hebben gemaakt. Op weg naar de plek waar dat huwelijk zou plaatsvinden. En dat was een prima ontmoeting. Ik moet zeggen dat ik wat dat betreft... er staat mij een ontmoeting voor ogen met Willem-Alexander... waarbij ik het gevoel heb van, iemand die dat zelf helemaal niet makkelijk vindt... om zo midden in de belangstelling te staan. Maar die arme man staat dat. En als je hem dan op een gegeven ogenblik tegenkomt... waar hij dat niet is en een beetje zichzelf is... dan is het een ongelooflijk aardige en leuke kerel. Maar ziet u dan wel wat we net hoorden, Rick Evers... die zei, in die zin had Maxima het beste in Willem-Alexander naar boven... Heeft u dat de tijd dat u wat met ze optrok vanwege dat huwelijk gezien? Nou, ik denk dat ze hem vast wel. Daar kan ik ook niet helemaal over zien. Maar ze houdt hem wel op momenten dat het erop aankomt uit de wind. En helaas niet altijd. Nee, dat hebben we ook mogen ervaren. Meneer Cohen, hartelijk dank. Job Cohen. Graag gedaan. Dan ga ik praten met Marion Spier. Is ondernemer, consultant, werkt sinds begin jaren 90 in de tech-industrie. Want we richten ons nu natuurlijk als koningin Maxima op haar rol met het Koningshuis. Maar daarnaast zei Rick Evers ook al... zij is ook veel bezig met haar eigen leven. Heeft voor de Verenigde Naties gewerkt. Is ook met dat emancipatierol bezig. En het ondernemerschap. De microkredieten natuurlijk in derde wereldlanden. Marion, goedemorgen. Goedemorgen. Is zij in die zin een inspiratiebron, denk je? Nou, ik denk dat ze een voorbeeldfunctie heeft. En dat ze zichtbaar is op dat gebied. Mm-hmm. Maar ik weet niet of zij zorgt voor een grote verandering. Nee. Want? Nou, als ik kijk in Nederland... Hè, er is al heel lang een discussie over diversiteit en vrouwenondernemerschap. En er zijn 35% van de ondernemers... in Nederland is een vrouw. Mm-hmm. En je merkt toch dat maar minder dan 1% financiering ophaalt. Daar zie ik haar rol niet. Nee, maar dat is dan meer als het gaat om die... Je zou het liefst zien dat ze die rol in Nederland ook meer pakt. Want qua die microkredieten in andere landen... dat is ook heel erg wel gericht op de vrouwen, hè? Ja. Maar dat is maar een paar honderden guldens mm-hmm. voor die vrouwen. Mm-hmm. Ik bedoel, het is niet... meer of minder, het maakt niet zoveel uit. Maar ik denk dat ze in Nederland een veel grotere rol daarin kan spelen... naast alleen een voorbeeldfunctie zijn. Ik weet dat ze bij de Verenigde Naties echt een baan heeft. Hè. Ik heb toevallig gisteren nog naar die documentaire gekeken. Men ziet haar echt als een vakvrouw, een voorbeeld. Ze bezoekt ook al die landen, gaat in gesprek met die vrouwen. En ik zie haar hier haar rol nog niet pakken. Nee, ze op dat gebied. Doet ze dat bijvoorbeeld meer op taal? Hè? Daar zit ze veel meer bij. Nou, we hoorden het net over de muziek bijvoorbeeld ook. Ja. Moet je zeggen, je kunt ook niet je op alles richten. Of zeg je, nou, dit is nou echt wel een belangrijk onderdeel eigenlijk in onze maatschappij waar zij voor een boost zou kunnen zorgen? Nou, ze is lid van het Nederlands Comité van Ondernemerschap. En ze gaat voor de. Ze is denk ik wel een feminist. Ja. Ze gaat voor gelijkwaardigheid. Dus ik denk dat ze daar wel een stevige rol in kan nemen. Omdat het toch een best heftig probleem is voor vrouwelijke ondernemers. Ja. Meer zichtbaarheid gewenst op dat gebied in ieder geval. Dankjewel, Marjan. Marjan Spier. Albert Vlinde, goedemorgen ook. Goedemorgen. Tegenwoordig raadslid voor de VVD in Vught. Ja, maar zeker. Laten we even teruggaan in de tijd. Toen je de showbiz-expert was natuurlijk op het moment dat Nederland, dat Maxima in beeld kwam in Nederland. Het was sowieso denk ik echt een heerlijkheid voor de showrubriek om zoveel aandacht aan iemand te kunnen besteden. Ja. Ja, toch? Ja, en dat is eigenlijk nooit veranderd natuurlijk. Ik zag gisteren toevallig bij WNL op zondag wat oude beelden van mezelf voorbij komen. Maar ik moet zeggen dat ik ook buiten de showrubriek... ik was onder andere lid van het Nationaal Comité Viering 200 jaar Koninkrijk. Mm-hmm. Dat heb ik er veel mogen ontmoeten, ook de koning. En ze is ontzettend attent. En ze weet altijd precies wat zich afspeelt. Dus ik heb een enorme bewondering voor haar. En het is ook iemand die, ja, laten we dat woord toch weer een keer gebruiken... hoewel het een beetje uit de tijd is, de X-factor heeft. Waar ze binnenkomt... Ja, zuigt ze alle aandacht naar zich toe. Dat is wat ze heeft, wie ze is. En dat is ongelooflijk knap. Ja. Kun je dan zeggen dat zij alle verwachtingen heeft waargemaakt? Ja, dat denk ik wel. Hè. Ik moet wel ontzettend lachen. Het lijkt net dat de emancipatie van de man niet bestaat. Want alles wat er fout gaat, dat ligt aan Willem-Alexander. En nooit de Maxima van mij in de gesprekken op de afgelopen tijd. En dat beeld maar dat ook is natuurlijk gecreëerd. Ook zo. Hè? Maar dat vind ik echt vreemd hoor. Dat we denken, nou Griekenland, dat moet hij geweest zijn. Dat kan zij nooit geweest zijn, die dat gezegd heeft. Nou ja, het grappige is dat er dan wordt verwacht van ze had hem wel eventjes terug mogen fluiten. Ja, vreemd. Ja. Hè, maar wie weet wilde zij wel. Zei hij, ben jij gek? En dat ze zei, we gaan wel. Dus dat zullen we allemaal nooit weten. Dat is het nieuwe geheim van het paleis. Maar ik, nou ja, ten eerste hartelijk gefeliciteerd. Maar de voorgaande sprekers, hè, ook over die diversiteit, denk ik, ja, ik vind toch wel dat daar een slagje gemaakt kan worden. Ik vind het een beetje, wat dat betreft, onzichtbaar. Ik vind op dit moment, is het een fantastische koningin. Snap je, doet het goed. En Willem-Alexander binnen alle beperkingen. Hè, want er zit geen kabinetsformatie. Alles wat een beetje inhoud heeft is weggepakt. Mm. Dus het is echt meer dan ooit ceremonieel. Maar wat ik dan mis op dit moment is toch een beetje verdieping. En dat ik dan degene ben die dat moet zeggen. Maar weet je, er zit geen geloof meer in. Er zit geen kerkgang meer in. Er zit geen, hè, Beatrix die omringde zich met filosofen en met politici. En ik mis dat een beetje. Ik mis een beetje, het is wel erg zakelijk, economisch, huppakee. En ik mis een beetje de verdieping. Want ik denk, hè, die nieuwe plek die ze moeten vinden, omdat die kabinetsformaties en zo er niet meer zijn. Ja, dat kan je, dan kun je het op zijn wassenaars alleen maar het uiterlijk en de economie gooien. Maar je kunt ook zeggen, jongens, maar waar gaat het land naartoe? Ja. Wat doen we filosofisch? Als verjaardagscadeautje, als tip mee willen geven. Het is te veel wassenaar geworden. Vind ik eigenlijk wel een beetje. Ik dacht ineens, Albert, want we hebben het net natuurlijk over dat enorme hoeveelheid geld gehad die dan naar Alexia gaat. Maar, ja, Amalia. Of Amalia, mm-hmm. Sorry. Maar in België hebben ze dus dat geld, hebben ze een deel afgestaan. Ja. Is dat nou iets waarvan jij zegt, ja, dat zouden ze hier eigenlijk ook moeten doen om gewoon... Ja, maar dat voorbeeld zit er bij de ouders. Hè? Op het moment dat de vergoeding omhoog ging het afgelopen jaar, dan is het toch niet zo vreemd zeggen, nou, dat hoeven wij niet. En als we het al hebben, dan gaan we er dit mee doen. Ja. Dus heb je ook een soort verdieping, daarom kom ik erop. Nou, dat is het. Want ik denk dat die verdieping, we hebben dat weggepakt. Dus de koning en koningin kunnen zich op dat vlak, en de koningin normaal niet meer profileren. Daar moet iets voor in de plaats komen. En ik denk dat ze die maatschappelijke taak met z'n tweeën echt moeten nemen. En als ik dan toch even mag zeggen, het is fantastisch dat Matthijs vanavond het interview doet. Maar ik had dat toch liever een fantastische zwarte interview ze vanavond willen zien zitten daar tegenover. Het is wel weer wat we al kennen. En daar verwacht hij ik is wel goed, Albert. Kom op. Hij is hartstikke bedoel, goed. Ik ben heel benieuwd. Als hij geïnterviewd zou moeten worden, zou ik ook graag doen, Matthijs. Gaat niet om maar we zijn wel benieuwd welke vragen hij stelt. En wat of iemand goed is of niet. Precies, of hoe kritisch hij is. Daar gaat het niet om. Ja. Maar als je een statement wil maken en zeggen, we leven nu in 2021 met alles wat er de afgelopen 2 jaar in discussie geweest is, zou het niet zo vreemd zijn geweest. Dankjewel, Albert. Albert Verlinder. Graag gedaan. Dan nog even naar Marianne. Ik ben helemaal papieren kwijt inderdaad. Ja, Marianne Verhoeven. Ik denk aan allemaal Mariannes. Marianne Spier, Marianne Verhoeven, hoofdredacteur van Opzij. Goedemorgen ook. Goedemorgen. We zitten die zakelijke kant hebben we bekeken. Als je kijkt inderdaad meer die emancipatiekant. Is Maxima daar een katalysator in geweest? Een inspirerend iemand? Ja, katalysator zou ik niet durven zeggen. Maar zeker inspirerend. En als ik zie hoe ze dat gedaan heeft. Ik denk dat het heel duidelijk is dat ze altijd een doel voor ogen heeft gehad. Ze heeft heel duidelijk gekozen voor een economische studie. Ze is echt niet alleen voor een leuk jetset-leven naar New York gegaan. Ze is gewoon altijd heel erg inhoudelijk betrokken geweest. En ze heeft laten zien dat ze, terwijl ze ook een hele andere keuze had kunnen maken als vrouw van een koning in Nederland, heeft ze laten zien dat ze wel degelijk echt oprecht betrokken is bij de onderwerpen die ze ooit is aangegaan. En dat in de loop der tijd, dat die focus een beetje is gaan verschuiven, dat snap ik. Maar ik ken niemand die 20 jaar lang precies dezelfde focus voor ogen houdt. En ik ben in tegenstelling tot de vorige spreker, ben ik dus wat minder negatief over de inhoudelijke verdieping van dit koninklijk die geeft ze wel degelijk. Dankjewel nog. Marjan Verhoeven, hoofdredacteur van Opzij. Morgen is het vuur, vandaag. En ik ga nog veel meer zien dan ik ooit zag. Vandaag is je trein zoveel meer dan een trein. Want je kunt via NS ook een deelauto reserveren en met tram, metro of OV-fiets reizen. Regel je hele reis gemakkelijk via de NS-app. Waar ga jij naartoe vandaag? Bij Jan Snel bouwen we slimmer, sneller en schoner. Dat betekent dat we modulair bouwen. 30-50% sneller bouwen, de helft minder CO2 uitstoten en dat alles met de hoogste kwaliteit. Wil jij ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. Wim, goed nieuws. Dat pand is helemaal van jou. Wat? Maar ik heb nog geen handtekening gezet. Zet maar een vinkje op mijn iPad, dan komt het vast goed. Heb je hem? Vast goed. Iets meer zekerheid is wel zo fijn. Kies voor digitaal ondertekenen en identificeren van Evidos. Snel, makkelijk en rechtsgeldig. Kijk op evidos.nl. Ook slimmer, sneller en schoner bouwen?

dat lelijke tuinhekje van de overbuurman? Ja, dat tuinhekje ook. En die tuinkabouter van nummer 19? Ja, ook die tuinkabouter van nummer 19. We maken alles, maar dan ook echt alles oranje. Ja, we mogen weer. Steek die fanatieke handen maar uit de mouwen. Maak alles oranje. Hornbach, er is altijd iets te doen. Investeren met het eerste recht van hypotheek als zekerheid. Kijk op mogelijk.nl. De voordeligste scootmobielverzekering vanaf 3 euro per maand. Scootmobielhulpdienst.nl. Ontdek de wereld vanuit je eigen keuken bij Albert Heijn. Met het grootste assortiment aan wereldse smaken. Nu ook nog eens extra voordelig. Met deze week in de bonus. Alle Santa Maria, tweede halve prijs. Alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. Amerk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Ariel, Persil en Lenore, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is een lekkere van Albert Heijn. De nieuwe Nicky French is er. Wie niet horen wil. Een heerlijk boek voor psychologische spanning. Wie niet horen wil. Van Nicky French. Ook verkrijgbaar als e-book en audioboek. Laat de Efteling voorpret maar beginnen. Spaar bij Albert Heijn nu tot wel 12,50 korting per ticket. Dat kan natuurlijk ook heel makkelijk met de AH-app. Dat is het lekkere van Albert Heijn. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag. Met nu Spraakmakers en de media. Berichtgeving over het conflict tussen Israël en de Palestijnen leidt bijna per definitie tot heftige reacties. In hoeverre kunnen media dat binnen de perken houden? En toch wel andere tijden, maar minder kassa en radar. Het snoeien van de NPO blijft de gemoederen bezighouden. En dat gaan wij dan ook hier bespreken in ons mediaforum met Catharine Kel, presentator en columnist voor De Telegraaf, Mark Josten, hoofdredacteur van Omroep Human. En onze spraakmaker is de directeur van het AIDS-fonds, Mark Vermeulen. Maar eerst ben ik benieuwd wat jullie is opgevallen. Mark Josten, ik ga iedere keer met achternamen spreken, omdat we met twee Marks in de studio zitten vandaag. Jouw mediamoment is de column van Aylin Bilic in NRC. Die gaat over bedreigingen, het zwart maken van Neder-Turken, om haar eigen woorden even te gebruiken, die zich kritisch uitlaten over Turkije. En de zorgen die jou dat geeft. Ja, dat geeft me enorme zorgen. We hebben natuurlijk net die hele affaire gehad rondom de schrijfster Lale Gül, die ook eigenlijk zo geïntimideerd is door een gedeelte van de Turks-Nederlandse gemeenschap dat ze aarzelt of ze nog door wil gaan. En NRC-columniste Bilic, die overkwam eigenlijk precies hetzelfde en had er dit weekend een hele openhartige column over. Ik vind dat enorm ernstig. Kijk, ik ben enorm voor maximale vrijheid van meningsuiting, maximale diversiteit, pluriformiteit, maar ergens bereik je grenzen. En die grens bereik je als mensen de vrijheid van meningsuiting, de diversiteit, de inclusiviteit van binnenuit bedreigen. En dat gebeurt hier. Dus dat grijpt me enorm aan het hart. Het gaat me enorm aan het hart. Grijpt me naar de keel, wou ik zeggen. Mm-hmm. En ja, daarom is dit voor mij echt wel het mediamoment van dit weekend. Ja, maar dat is dus eigenlijk wat, juist doordat wij die vrijheid hebben en koesteren, ja, dan is het toch ook inherent eraan dat er helaas misbruik van gemaakt wordt. Ja, maar daar moeten we wel steeds. Kun je dat tegengaan? Nou, tegengaan is een moeilijk woord. We moeten er alert op zijn. We moeten ons weerbaar opstellen. We moeten het ook iedere keer benoemen. Nooit onder het tapijt schuiven en maatregelen nemen waar we ze kunnen nemen als de vrijheid van meningsuiting bedreigd wordt door mensen die daar helemaal niks mee op hebben. En als je zegt, we moeten daar iets tegen doen, want als het op het moment dat het gaat natuurlijk om bedreiging, dat er gewoon strafbare feiten worden verricht, dat staat buiten kijf dat dat aangepakt moet worden. Maar als het daar net onder zit, ja, of dat anoniem gebeurt, ja, wat kun je? Dan kun je heel weinig. En dan kun je hooguit zeggen, Aylin Bilic, Lale Gül, je moedigt ze enorm aan van ga alsjeblieft door. Mm. Doe het niet alleen voor de Turkse Nederlanders. Doe het voor alle Nederlanders. Alsjeblieft, alsjeblieft. En tegelijkertijd wil je ook iedereen oproepen in je land om daar kritisch op te zijn. En tegelijkertijd hoop je toch ook van de instituten in dit land. Dat is een openbaar ministerie. Maar dat zijn ook commissariaten van de media, raden van cultuur. Jongens, ga echt in de voorste linie zitten. Probeer je over je grenzen heen te springen. Wees zo kritisch mogelijk. Want dit is echt, dit gaat, ben dit je gaat actiever echt over gaat in dit land. Ja, het is natuurlijk heel teleurstellend. Want ik ken Ebru Umar heel goed. Nou, je weet wat met haar gebeurd is. Zij was kritisch over Turkije. En ze is eigenlijk alleen door Turken die in Nederland wonen, lastiggevallen. Mm. En dat is natuurlijk heel bedreigend. Maar het is een heel rijtje. Fidan Ekic, Dilan Yazulkus, Erdem Balci. Er zijn er heel erg veel die daardoor in ieder geval continu te maken hebben met intimidatie. Ja. Kan je als krant iets extra's doen om je columnisten te... Want zij schrijft dus voor het en is vast columnist voor het NRC. Heb je als krant een rol om daar iets in te betekenen? Kan je überhaupt iets doen als krant? Nou ja, tot op zekere hoogte. Je kunt mensen extra in bescherming nemen, het extra voor ze opnemen en zorgen dat als ze één Turks-Nederlandse columnist een haar willen krenken, dat je dan nog 10 bijzet om echt te laten zien, wij laten ons niet intimideren. Mm. Maar het is soft power. Het is een zachte kracht die daar tegenover komt. Bilic heeft ook bewust juist, die wilde ook de andere kant van het verhaal laten zien. Ook voor haar dochter. Dus dat is ook de reden geweest dat ze is gaan publiceren. Om van meerdere kanten dingen te kunnen bekijken. Heb jij het eigenlijk wel eens, Katrien, als columnist, dat je dingen niet opschrijft uit angst voor reacties? Nou, als ik heel eerlijk ben, wel, ja. Ja? Ja. En is dat dan op bepaalde vlakken? Met name in het Palestijns-Israëlisch conflict. Ja, ik wil, daar kan je nooit iets goed doen. Mm-hmm. Dus wat je ook zegt, je krijgt altijd mensen over je heen. Dus dat vind ik wel lastig. Ja. Maar ik heb ook niet zo echt een oordeel hoor over het Palestijns-Israëlisch conflict. Ik vind het zo lastig. Ik bedoel, ik wil graag dat Israël blijft bestaan. Maar ik wil ook dat ze daar in vrede leven. Dus... En ik snap niet waarom een probleem als in Ierland, wat toch ook iedereen dacht, nou, dat gaat nooit opgelost worden, dat dat wel opgelost werd. En waarom kan dat in Israël nou niet? Ja. Dat is echt. Maar goed, daar krijg je dus altijd gezeur over. Op het moment dat je erover schrijft. Als je kijkt. Ja? En weet je wat ook grappig is? Als ik iets schrijf in het voordeel van vrouwen, dan zijn er vaak vrouwen die heel kwaad reageren. Dat is ook heel bijzonder. Is dat het zogeheten krabbenmand-effect, wat men dan noemt? Ja, maar dat moet jij maar uitleggen. Want voor de mensen die dat niet kennen, nou, krabbetjes die gaan omhoog. Maar wat dan krabben eigen is, dus als ze uit de mand riepen, met name hun hoofd boven het maaiveld uitsteken, dan worden ze door krabben naar beneden getrokken. En dat is een beetje wat men met het krabbenmand-effect bedoelt. Dat ervaar jij dan. Ja, precies. Het is anders dan haantjes onderling. Ja, net iets anders. Ja. Haantjesgedrag, dat kennen we ook. Maar dan proberen die haantjes die juist alleen maar verder bovenuit te steken, toch? Ja. Dat is dan weer het verschil. Om bij dat Midden-Oosten te blijven, Mark Josten. Wat we zien, ook hebben we dit weekend weer gezien, is dat er een enorme moedige poging in ieder geval wordt gedaan door met name reguliere media om vanuit zoveel mogelijk en zo objectief mogelijk verslag te doen, te registreren, alle kanten te benaderen. Maar dat is geen garantie dat het op social media ook genuanceerder verloopt. Hè? Nee. Ik denk dat het makkelijker is om Ajax Feyenoord en de social media een beetje in goede banen te leiden dan dit. Hier valt gewoon echt helemaal niets aan te doen. Het gaat alle kanten, vliegt het uit de bocht. En het heeft natuurlijk ermee te maken, we hebben het vaker ook in dit forum over gehad, alles wat heel erg een plus- en een minpool heeft, doet het extreem goed in de sociale media. Ja. Een genuanceerd verhaal in de sociale media, dat krijgt geen aandacht, krijgt geen kliks. Ik durf zelfs de stelling aan dat dit type conflict wordt veel ernstiger, veel erger door die sociale media. En waarom denk je dat? Nou, omdat je hier wordt escalerend gedrag wordt beloond. Terwijl om oorlogen tegen te gaan, vreselijke conflicten te voorkomen, moet de-escalerend gedrag beloond worden. Hier is het echt het omgekeerde aan de hand. Mm. En het is, ik kan het ook bijna niet lezen. Maar als je kijkt naar de perspectieven, of heb je ook het idee dat, laat ik het open vragen eerst, dat met name kranten ook, maar ook tv en radiostations er alles aan doen om het zo neutraal mogelijk te berichten? Ja, neutraal is natuurlijk een lastige term. Je probeert het van zoveel mogelijk kanten te belichten. Want neutraal, niemand zal je neutraal vinden. Mm. Zeker niet bij dit onderwerp. Maar mijn indruk is, ik heb dit weekend gewoon de kranten gelezen. Ik heb Buitenhof gekeken. Ik vond dat daar heel genuanceerd en goed bericht werd. Dat vond ik. En gebruik je zo, want wat ik vaak probeer te doen is dat je de media gebruikt en dan social media zoek je een beetje naar een aantal perspectieven nog om het voor jezelf te duiden. Doe jij dat in dit conflict ook? Is dat mogelijk überhaupt om op social media dan nog een aantal perspectieven te vinden die je beeld kunnen verrijken? Het is mij bij dit conflict, maar dat kan aan mij liggen, is me dat niet gelukt. Ik doe dat af en toe wel hoor, dus ik doe het zelfs vaak. Maar ja, ik heb bij dit conflict echt het gevoel, mensen hebben van tevoren al een kleur op hun hoofd getatoeëerd. En ja, wat je ziet, dat krijg je. Ja. Het zit ook diep. Wel alle complimenten voor Ankie Reggers trouwens. Ja. Die fantastisch verslag in Buitenhof, vind ik. Ja, Buitenhof is echt heel goed. NRC heeft ook echt het conflict en ook de nieuwsvoorziening vanuit vier verschillende perspectieven gedaan. En Natasja van Wezel, die zat natuurlijk ook. Men probeert op die manier. Maar als je dan kijkt, Olaf Koens, ik weet niet of jullie dat van het weekend hadden meegekregen, hij is correspondent voor RTL Nieuws, ook in het Midden-Oosten. En die zette op Twitter de reacties die hij krijgt op het moment dat hij probeert, dus, nou ja, wel, ik gebruik dat woord neutraal toch even, verslag te doen, namelijk door te registreren wat er gebeurt. En hij schreef erbij, dit zijn de feiten en dit zijn de idioten die ermee aan de haal gaan. En dan wordt het een fragment van een zin wat eruit wordt gehaald. En daar geeft men een eigen draai aan. Ja, Katrien, kun je je daar ooit tegen wapenen? Nee, ik ben bang van niet, maar ik vind het zo erg allemaal. Want het leidt allemaal tot niks. Het leidt gewoon tot niks. Ja. Ik kan niet anders zeggen, het is gewoon, nou ja, al heel vaak gezegd, riool van de samenleving. Aan de andere kant, is het dit groots en bepalend voor de maatschappij? Wat er op sociale media gebeurt? Helaas wel. Ik zou willen dat het anders was. Maar zowel in Nederland, hier zijn een aantal vraagstukken die echt bemoeilijkt worden door de sociale media. Maar dat Palestijns-Israëlisch conflict ook. Dus, maar hij hecht er niet te veel belang eigenlijk aan. Want als je dan kijkt hoeveel mensen er op Twitter zitten, dan schrik dat je. Dat zijn er maar heel weinig. Ja, dat kan. Maar toch, de radicale elementen bepalen steeds meer de muziek. En dat leidt tot. Nou, je ziet het. Je mag het niet vergelijken met het Israëlisch conflict. Dat zou belachelijk zijn. Maar de versplintering in een Tweede Kamer, allerlei andere zaken, dat wordt mede veroorzaakt door die sociale media. En dan kun je zeggen, dat moeten we niet zo belangrijk vinden. Zou ik ook wensen. Maar de realiteit is anders. Het is echt de megafoon voor radicalen. Er zit een keerzijde ook aan. Dat hoorden we vanochtend ook van een collega die kinderen heeft in de puberleeftijd. Die nemen natuurlijk veel meer nieuws via de sociale media tot zich. En die hebben lang niet allemaal, in ieder geval, dat verhaal bijvoorbeeld van NRC gelezen, waarin je vanuit vier perspectieven het hele conflict in ieder geval waargenomen krijgt. Dus op het moment dat je referentiekader wordt, dan kan dat toch. Dan kun je er op een hele andere manier naar kijken, laat ik het zo zeggen. Katrien, laten we naar jouw mediamoment gaan. Je wil de politie in Den Haag een compliment geven. Ja, die zijn goed bezig, vind ik. Die zijn begonnen met overal gele containers neer te zetten waar jongeren hun wapens in kunnen dumpen. En dat doen ze in samenwerking met een influencer. Dat schijnt eigenlijk best goed te gaan. Alleen ik moest wel denken, als ik nou een wapen nodig heb, dan ga ik naar zo'n gele container en dan vis ik hem eruit. Maar dat was net niet de bedoeling, mevrouw. Maar ik vind op zich het initiatief heel goed, want wat er op het ogenblik gebeurt met jongeren en wapens, ik vind het verontrustend hoor. Maar waar gaat het jou dan om, als we kijken, het media-aspect, dat ze een influencer benaderen? Precies, en dat ze dus een hele goede manier hebben om die jongeren te benaderen. Dus want ja, je kan wel een nieuwsbrief uitgeven, maar dan weet je van tevoren dat er niemand dat leest. En een perswoordvoerder daar neerzetten. Ja. En als zo'n influencer daar dan iets over zegt en probeert die jongeren tot reden te brengen, nou, dat vind ik gewoon een heel goed initiatief. Ja. Ik moet wel meteen denken aan we hebben natuurlijk de hele discussie gehad rondom het coronabeleid en in hoeverre het dan goed is om jongeren te bereiken. Ja, maar toen bleek via influencers. Ja. Oké, goed. Ja, is de betaling dat zou dan, het moet dan vanuit een echte motivatie van iemand zijn, dan werkt het. Anders aan de andere kant, het is natuurlijk ook werk. Dus ja, dat moet ook betaald worden. Ja, ik vind het lastig hoor, dat soort dingen. Maar ik vind het op zich goed dat ze een influencer gebruiken. Ja. Marcus, moet het vooral authentiek zijn. Dat je ervoor vergoed wordt is één ding. Maar als je iets zegt wat je eigenlijk niet vindt, zagen we natuurlijk bij COVID, dan wordt het ongeloofwaardig. En dan richt het misschien alleen maar meer schade aan. Ja, precies. Maar als je dat doet vanuit een overtuiging en daarnaast daar een vergoeding voor krijgt, is dat al iets anders natuurlijk. Ja. Is het de manier om jongeren aan te spreken, Mark Josse? Ja, dat zou ik niet, dat zou ik niet weten. Kijk, wat ik wel van belang vind, dit moet wel effect gaan hebben. Hè? Ik bedoel, ik ben benieuwd hoeveel volle emmers ze op gaan halen. Nou, eerdere acties hebben, ik weet ook in Rotterdam, hebben best wel wat opgeleverd hoor. Alleen als je het jaar daarna weer doet, levert het weer heel veel op. Dus de vraag is wat er gebeurt in de tussenliggende periode. Voornamelijk goed voor de omzet van de wapenindustrie. Dat is weer moeilijk, ja. Okay. Denk jij dat het dat het goed werkt, Mark Vermeulen? Ik heb vaak het idee dat beleidsmakers denken dat influencers een goede manier zijn om jongeren te bereiken. Ja. En dat soms het geval kan zijn, maar dat het vooral gaat, dat zien we ook als het bijvoorbeeld gaat over seksuele voorlichting, dat je vooral aansluit bij de belevingswereld van jongeren. En dat kan een influencer zijn, maar soms moet je ook jongeren met elkaar in gesprek brengen. Dus ik denk dat het vooral gaat om het nadenken van hoe bereik je nou een groep? En zet je een groep niet weg als lastig te bereiken, maar kijk je heel erg naar jezelf. Van hoe kunnen we onze boodschap nu duidelijk krijgen? Maar dan heb je bijvoorbeeld online communities of momenten dat je zegt, die wil nadenken van hoe bereiken we de groep die we willen bereiken? Niet automatisch een influencer of een... dat kan een goed middel zijn. Ja. Maar ik heb soms ook het idee dat daar heel snel wordt gekeken. Oh, nee, net als met COVID, we moeten jongeren bereiken. Dus wat we is gebruiken hip? Een aantal wat influencers. Wat werkt bij jongeren? Waar kijken ze naar? Wat zou jij dan doen? Want daar ben ik wel benieuwd naar dan. Nou ja, wat we zien bij als het voorbeeld van seksuele voorlichting is dat je jongeren met elkaar in gesprek laat gaan. En dat kun je wel organiseren. Maar dat het dus niet per se alleen maar influencers zijn die zeggen, je moet dit doen. Maar juist groepen jongeren bij elkaar brengt om met elkaar het gesprek aan te gaan. Dus dat is een methode om jongeren over seksualiteit te laten praten. Ja, maar ik denk dat het met seksualiteit een beetje anders ligt dan met wapens. Denk tuurlijk, je niet? Nee, dat is een ander voorbeeld. Maar ik denk dat het gebruik van influencers aan, kan zinvol zijn. Maar het is geen magic bullet, denk ik, in alle gevallen. Nee. Magic bullet, nou. Dan richten wij de blik nog op de NPO en de televisiekant wel te verstaan. Er is goed nieuws voor de liefhebbers van andere tijden, maar slecht nieuws voor liefhebbers van consumentenprogramma's. Want het snoeien in programmatitels door de NPO blijft de gemoederen bezighouden. Om te beginnen met het goede nieuws dan. Andere tijden blijft. Gaat 10 uitzendingen maken op primetime. Een dubbele lengte krijgt het ook. Mark, Josten, tot grote vreugde ook van jou. Ik ben een grote andere tijden fan en ik vind dat een formule als andere tijden beter wordt als die langer wordt. Ik hoop wel dat het dan weer wat documentairder wordt zoals het eerst was. En wat minder een reisprogramma met een presentator. Maar jij bedoelt wel meer eigenlijk de tijd dat Hans Goedkoop deed. Toen hij hield wel als verteller de stand-uppers. En voor de rest was het heel veel beeld, veel archiefbeeld. Ja, en nu zitten er meer interviews bij. Ja, ik vind wel, als het zie, een hele goeie hoor. Dus, maar ik zou haar rol wat meer dienend willen zien. En weer dat oude documentaire programma. Ik vind het een parel van de NPO. En ik ben heel blij dat het blijft. En ik hoop dat die verlenging ook, dat het langer gaat worden. Dat weer leidt tot echt schitterende serie. Ja, terwijl de discussie gaat natuurlijk vaak over dat het jonger publiek ook moet trekken. Ook dat lag hier aan ten grondslag of het programma moest blijven bestaan. Meer lengte, zorgt dat voor? Ja, mag dat toch wat op? Want ik denk dat hier een grote misvatting is. Dat er wordt dat over een jong publiek gesproken. Dat jonge publiek dat kijkt naar echt lange documentaire series op Netflix. Ik weet niet of je Wild Wild Country hebt gezien of de Bakwan. Die duurde uren, uren. En daar hebben heel veel jongeren naar gekeken. Nee, ik denk dat het echt een misvatting is dat jongeren alleen maar van de korte formatjes zijn. Tak, tak, tak. Nee, jongeren zoeken ook naar diepgang, naar goed gemaakte, ambachtelijke stukken. En ik denk, andere tijden op primetime, want dat komt er ook nog eens bij. Ja, 9:30, primetime, dat is van half 11. Volle lengte. Ik denk dat dit nog wel eens een verbetering kan zijn. Ja. Katrien, kijk jij daar ook zo tegenaan? Ja, ik denk het eigenlijk wel, maar wat ik helemaal niet snap is dat die publieke omroep, die heeft toch als doel, lijkt mij, om waardevrije informatie te geven. Nou, wat is nou beter dan een kassa of zo'n programma om dat te doen? Consumentenprogramma, waarvan wordt gezegd bij de commerciële, kun je dat veel lastiger maken? Veel lastiger, veel afhankelijker bent van reclameinkomsten. Als er toevallig een reclame van een sponsor in het reclameblok zit, wordt het al ingewikkeld natuurlijk. He, als je bijvoorbeeld, weet ik veel, een of andere zeep, en er wordt gezegd, die zeep die deugt niet. Ja, dat wordt al lastig. Maar dat is nou juist het mooie van de publieke omroep. In plaats van dat ze dat nou uitbuiten, gaan ze daar in kappen. Ik begrijp het totaal niet. Wat is er aan de hand daar? Willen ze dan toch ontzettend graag scoren en enorme publiekshits hebben? Ja, dat hoeft toch helemaal niet, als je publieke omroep bent. Er zal in ieder geval nooit vanuit de NPO ook worden gezegd dat die kijkcijfers leidend zijn, omdat dat ook officieel niet de bedoeling is. Maar ik weet niet, we hebben hier een hoofdredacteur van een omroep zitten. Hoe leidend zijn ze in de praktijk, die cijfers? Behoorlijk. En kijk, ik denk, in Den Haag hebben we het over bestuurscultuur. als omroepen, handen in eigen boezem ook, maar als omroepen en als NPO, de koepelorganisatie, moeten we echt nadenken over die bestuurscultuur. En dan moeten we ook doen waar we voor op aarde zijn. Ja. En wat staat er in de mediawet? Wij zijn er om publieke waarde toe te voegen. Precies. We zijn er voor cultuur- en onderzoeksjournalistiek. Nergens, echt nergens staat dat we marktleider moeten zijn. Nee. En allerlei dingen zijn ingegeven door marktleiderschap. Ja. Nou, wij moeten echt heel snel onderling hier uitkomen. Want anders gaan we ook, hoe dan ook, want we werden al kritisch, zeker als NPO, kritisch benaderd door de Raad van Cultuur en het Commissariaat voor de Media hierop. We zullen hier echt stappen moeten zetten. Ja, anders, maar Mark, dan even praktisch gezien. Een publieke omroep heeft wel degelijk ook reclameinkomsten nodig. Want ook daar wordt een deel van de programma's van gemaakt. Het is niet dat wij helemaal zonder reclames kunnen. Ja, maar je mag ze niet leidend laten worden in je strategie. In je strategie, de reden waarom je op aarde bent, is de publieke waarde die je hebt. Alle andere dingen die komen op een tweede, derde, vierde en vijfde plaats. Ook dit. En de discussie die we nu voeren, die gaat uit van een verkeerd uitgangspunt, van een verkeerde parameter. Maar die gaat er ook vanuit, van een publieke omroep is er voor elke doelgroep. En dat betekent ook jongeren moeten bereiken. En dat kan via andere kanalen en misschien via andere programma's dan de huidige programmering. Ik verwoord even, toen we eerder de NPO hebben gesproken hierover, wat zij aangaven toen. Zonder meer, maar ook als je naar andere kanalen toe gaat, ook dan moet je letten op die publieke waarde. Mm. Het gaat niet, ook daar gaat het niet om marktleiderschap. Het gaat er niet om hoeveel mensen er kijken. Het gaat erom hoeveel mensen naar een bepaalde kwaliteit kijken. Een kwaliteit die je hebt beloofd, die je hebt afgesproken. Ja, en ik begrijp dan niet wat zo'n programma als Chocolade, weet je wel, wat dat dan bijdraagt aan de dat educatie. Dat is ook bijna zijn van eigen leven gaan leiden. Dat gaat van de buis, heeft Jan Slachter hier. Ja, weet ik allemaal wel. Maar goed, het is toch raar dat het überhaupt kan. Dat dat er überhaupt doorkomt. Er zijn zoveel collega's die ik ken die prachtige documentaires hebben die ze willen laten uitzenden. Ze krijgen niet eens toegang tot de netmanager. Ik bedoel, maar zo is de werkelijkheid, snap je? En dat is toch wel treurig. Is het dan met programma's als een Radar en een Kassa, waar nu veel om te doen is, omdat die dus de zendtijd moeten gaan delen, zo gezegd, en dan op één avond dus om en om, waardoor beide programma's veel minder kunnen uitzenden? Zeg je, in die zin, het zijn consumentenprogramma's, die moeten juist bij de publieke omroep blijven. Kun je die dusdanig omvormen of vernieuwen die genoeg om ook jongeren, een jonger kijkerspubliek te trekken? Of zeg je, in die zin begrijp ik wel dat je ook andere programma's wilt gaan zetten? Misschien zou je inderdaad eens over na moeten denken hoe je met jongere kijkers trekt met dat soort programma's. Dat kan natuurlijk nooit kwaad. Nee, want Kassa zegt, wij vernieuwen continu. Ja, dus en dat gebeurt dus ook. Dus ja, dan denk ik, ik begrijp niet precies wat het probleem is eigenlijk. Maar je hebt dus de indruk dat er constant wordt geknaagd aan de inhoudelijke basis van de publieke omroep. Ja. En dat is natuurlijk eigenlijk heel ernstig. Want jij hebt bij beide meegelopen, zowel commercieel als publiek. Trekt het in die zin meer naar elkaar toe? Nou, ik vind dat de publieken zich veel te veel laten beïnvloeden door grote shows met enorm succes en hele hoge kijkcijfers. Dat vinden ze dan ineens belangrijk, maar dat moeten zij helemaal niet belangrijk vinden. Dat is helemaal hun taak. Ja, maar een publieke omroep is er ook niet om alleen maar zware journalistieke programma's te brengen. Nee, dat begrijp ik. Ja. Tuurlijk. En daar mogen ook best wel wat lichtere onderwerpen en weet ik wat bij zitten. Maar het is natuurlijk, er is gewoon een heel pakket programma's wat eigenlijk alleen maar bij de publieke kan. En als die publieken dan zeggen, ja, nou, dat doen we niet. Ja, hoe zit het dan met onze voorlichting? Koester dat pakket, zeg je eigenlijk. Ja. Wij houden van de taal. Frank, goedemorgen. Ik dacht dat je een bruggetje ging maken van echt typisch iets voor de publieke omroep. Ja, toch? De taal, zeker. Wij gaan het voor taal zit bij de commerciële volgens mij tegenwoordig, toch? Oh, ja. Ja, nee, maar als het serieus over taal gaat, dan ben je bij de publieke omroep precies. Joh. We gaan naar de taal. Maar u zegt, ik ben voorstander voor iets anders. Ja. Wat is dat andere? Het andere is om een afkoelingsperiode te nemen. Een afkoelingsperiode in de vorm van een kabinet wat niet direct aan de politiek is gebonden. Een nationaal kabinet, een zakenkabinet? Een zakenkabinet. Ja, een zakenkabinet. Daar ging het gisteren over in Buitenhof. Oud-minister Veerman noemde het als hoop in bange kabinetsformatiedagen. En dat vind ik een mooi woord. Een zakenkabinet. Een verwarrend woord misschien ook wel. Meestal als we ergens zaken voorzetten, dan heeft het te maken met handelstransacties. Inkoop, verkoop, zaken doen, zakenman, zakenvrouw, zakenwereld, zakenleven, is allemaal behoorlijk commercieel. Zaken zijn bedrijven, ondernemingen. Alleen een zakenkabinet is dat is toch wat anders. Een zakenkabinet regelt, volgens de dikke Van Dalen, los van enig partijprogram de lopende zaken. Nou, lopende zaken, ook weer zoiets. Je hebt goedlopende zaken, slechtlopende zaken, maar dan wordt het toch weer commercieel. Lopende zaken, dat zijn gewoon dingen die nu aan de hand zijn. En dingen dus, hè, zo staat het ook letterlijk in het woordenboek. Het zijn gewoon dingen. En die dingen moeten worden geregeld en wel snel. En dus wordt er gepleit voor een dingenregering of, zoals Veerman het noemt, een zakenkabinet. Wie zet u daarin, in dat zakenkabinet? Hoe gaat dat dan? Nou, dat zou mensen moeten zijn, volgens mij, die van verstand van zaken hebben. Nou, zo makkelijk kan het zijn. Zo makkelijk kan het zijn. Om in een bloemenwinkel te werken moet je verstand van bloemen hebben. En om in een zakenkabinet te komen moet je verstand van zaken hebben. Volstrekt logisch beredeneerd door deze oud-minister. Goed, en dan was er gisteren nog een oud-minister op tv. Henk Kamp van de VVD. Ja, en die hoopt maar één ding. Namelijk dat er na verkiezingen ook een kabinet komt. Omdat er gewoon dingen gedaan moeten worden. Ja. Hoor je dat? Ja, er moeten gewoon dingen gedaan worden. Er zit ook een bepaalde logica in. Ja. Dingen. Ja. Er moeten dingen gedaan worden, ook volgens Henk Kamp. En als het dan aan Kamp ligt, is dat sowieso onder leiding van Mark Rutte. Henk is helemaal Kamp Rutte, zou je kunnen zeggen. Wat hem betreft pakt Mark elke dag opnieuw de zaken aan. Mark groet 's morgens de dingen, schreef Paul van Ostaaien ooit. En Henk Kamp is het daar roerend mee eens. Ik weet niet of iemand dat gedicht nog kent. Het is meer dan 100 jaar oud. Maar dat ging toen al over Mark Rutte. Echt waar, luister maar naar de eerste zin. Dag, ventje. Met de fiets. Dat is de eerste zin van het gedicht van Paul van Ostaaien. Dag ventje met de fiets. Dat ging toen al over Mark Rutte. Iemand die wat Henk Kamp betreft nog zeker 4 jaar de dingen mag blijven groeten. Ook al heeft hij nog zo onder vuur gelegen de afgelopen weken. Maar dan kon Rutte zelf weinig aan doen. Ja, het was eigenlijk een tegenzet vanuit de politiek, vanuit de Kamer, naar iemand die al 10 jaar lang op die positie zit. Hè. En dan krijg je tegengas. Dat zit erin. Een heleboel opgekropt ook. Andere partijen zijn gekrompen. Ja, nou, dat was het dus gewoon. Alles wat er de afgelopen weken gezegd is over bestuurscultuur, over macht en tegenmacht, over verhullingsdoctrines en gebrek aan openheid. Het is allemaal omdat andere partijen jaloers waren. En iets van hand in eigen boezem kon dat er ook nog vanaf. Nou, een heel klein handje dan. En Rutte heeft een paar dingen onhandig. Hij heeft het zo ook wel makkelijk gemaakt door een paar forse blunders te begaan. Ja, hij is een paar keer wat onhandig geweest. Ja, Rutte is een paar keer wat onhandig geweest. Dat was het volgens Henk Kamp. Meer niet. Bagateltaal zou ik dat willen noemen gisteren bij WNL. Verbaal downsizen. Kamp is daar eigenlijk best een meester in. Wat hem betreft is alles zo geregeld. Zeker als de ChristenUnie gewoon alle principiële bezwaren opzij zet. Ik begrijp niet waarom nou de ChristenUnie buiten beeld is. Dus ik denk dat de ChristenUnie ook op ieder moment... Ze willen niet meedoen. Kan komen. Ze willen niet meedoen. Jawel, maar ja... Heb ik in het paasweekend gehoord? Ik heb heel veel gehoord wat partijen niet willen. Hè? En dat hoor je vaak in de politiek. Niet willen, maar het gaat erom dat je verplicht bent om wel te willen. Je moet verplicht worden om wel te willen. Dat vond ik misschien wel de meest intrigerende zin van het weekend. Verplicht worden om te willen, met andere woorden. Gedwongen worden om iets vrijwillig te doen. Nou, ik ben toch benieuwd hoe dat de komende weken gaat uitpakken. Misschien hebben we voor Pinksteren wel al een regering. Als je maar wil, Guylaine. Of als je maar gedwongen wordt te willen. Nou ja. Vandaar ook het afsluitende etje, persoonlijke tweet. Mede namens Henk Kamp, Gert-Jan Segers, waren verplichte ter zakenkundige en niet al te onhandige. Wil is een weg. Dankjewel. Frans van Pamelen. Jullie ook bedankt. Mark Josten en Catharine Kel. Tot snel weer. Tot 11:30. Guylaine Plag. Ik zei al, wij houden van taal. Wij richten ons straks na 11:00 ook op de Nederlandse taal. Want de jarige Maxima moest er 20 jaar geleden natuurlijk ook aan geloven om het Nederlands enigszins onder controle te krijgen. En op deze internationale dag tegen de homofobie en transfobie praten wij met onze spraakmaker, AIDS-fondsdirecteur Mark Vermeulen en sociaal wetenschapper Laurens Buijs over het uit de kast komen. Uit onderzoek blijkt dat jongeren steeds flexibeler omgaan met hun seksuele en geslachtsidentiteit. Natuurlijk spelen we ook weer de Nationale Nieuwsquiz. Vraag 15 luidt vandaag: de brandweer uit Voorschoten moest een vrouw uit een boom redden nadat ze wat had proberen te helpen. Nou, het antwoord is geen hond, zullen we zeggen. NPO Radio 1. Gert Kluk is hier met het nieuws. Het ziet er naar uit dat het kabinet vandaag besluit tot verdere versoepelingen van de coronamaatregelen. De bezetting in de ziekenhuizen is de laatste weken flink afgenomen. En concreet betekent het dat woensdag pretparken, dierentuinen en sportscholen weer open kunnen en terrassen ruimere openingstijden krijgen. In Den Haag is 2 maanden na de verkiezingen de formatie van een nieuw kabinet hervat. Informateur Hamer spreekt de komende 2 dagen met alle 18 fractievoorzitters over hun plannen voor Nederland. Pas later in de formatie komt aan de orde welke partijen samen willen werken in een nieuw kabinet. Overleg in de VN-veiligheidsraad heeft opnieuw niet geleid tot een gezamenlijke verklaring over het geweld tussen Israël en de Palestijnse radicale beweging Hamas. De VS voelt niets voor een veroordeling en zet in op diplomatieke stappen om te komen tot een staakt het vuren. Israël zegt dat de aanvallen op doelen in de Gazastrook voorlopig doorgaan en Hamas blijft raketten afvuren. Platen van Spraakmakers. Ja, Mark Vermeulen, aan jou de eer om ons op wat muziek te trakteren. Wat wil je laten horen? Ik wil graag It's a Sin van Olly Alexander laten horen. It's a Sin is een nummer uit van de Pet Shop Boys uit de jaren 80. Ja, ik kan het zeggen. Maar het is ook een serie die onlangs is uitgekomen. Het staat op NPO Plus al. Gaat over een groep vrienden in Londen begin jaren 80. Die het leven vieren met elkaar en ontdekken. En dan komt AIDS. Een schitterende serie. En het is het begin van het AIDS-tijdperk eigenlijk. Ja, en je volgt het door hun ogen eigenlijk. Het is dit jaar ook 40 jaar geleden dat de eerste melding werden gedaan van een onbekende ziekte die vooral homomannen trof. En dat bleek later HIV en AIDS te zijn. Mm-hmm. En deze serie staat eigenlijk uit de ogen van een groep jonge vrienden dat verhaal. En de hoofdrolspeler is Olly Alexander. Is ook de leadsinger van Years and Years. En hij maakt een eigen versie van de titel van de serie It's a Sin, maar ook het nummer van de Pet Shop Boys. Het is een heel mooi nummer, maar ook een hele mooie serie. Dus vandaar dit nummer. When I look back upon my life, it's always with a sense of shame. I've always been the one to blame for everything I long to do, no matter when or where or who has one thing in common too. It's a, it's a, it's a, it's a sin. It's a sin. Everything I've ever done, everything I ever do, every place I've ever been, everywhere I'm going to, it's a sin. At school they taught me how to be so pure in thought and word and deed. They didn't quite succeed. For everything I long to do, no matter when or where or who, has one thing in common too. It's a, it's a, it's a, it's a sin. It's a sin. Everything I've ever done, everything I ever do, every place I've ever been, everywhere I'm going to, it's a sin. I've always been the one to blame. For everything I long to do, no matter when or where or who, has one thing in common too. It's a, it's a, it's a, it's a sin. It's a sin. Ever done, everything I ever do, every place I've ever been, everywhere I'm going to, it's a sin. Ik moet wel even wennen aan dat hij is veel ingetogener eigenlijk, deze versie. Ik hoor de hele tijd die Pet Shop Boys in mijn hoofd erdoorheen. Ja, ik hoor ze ook in mijn hoofd door elkaar heen. Ja, maar ik vind het ook heel mooi met die piano eronder. Ja, nee, zeker. Ja, dat is het, absoluut. It's a Sin, nu nog bij NPO Plus. Maar in de zomer dan zendt de VPRO op televisie uit. Ja, in augustus rondom de Gay Pride zendt de VPRO uit op de NPO op tv. Ja, dan is je gewoon op televisie te zien. KRO NCRW. Radio 1. kan u bijna niet ontgaan zijn. Zeker niet met alle aandacht die ervoor is. Koningin Maxima viert vandaag haar 50ste verjaardag. En bij haar kennismaking met Nederland, inmiddels meer dan 20 jaar geleden, drukte prins Klaus haar één ding op het hart. Zorg dat je zo snel mogelijk Nederlands leert. En zo geschieden, zo gezegd. Mogen we dat zien als een prestatie van formaat? Of is het appeltje eitje om je de Nederlandse taal machtig te maken? We vonden het wel interessant om ons daar eens in te verdiepen. En Bart de Pauw weet er alles van. Bart, welkom. Je bent vanuit je opleiding ingenieur. Maar in 2014 heb je LearnDutch.org opgezet. En je geeft nu Nederlandse lessen. Ja, dat klopt. Ja, daar zit een hele historie achter. Ik ben ooit eens in Rusland terechtgekomen via een stage. Ik had Rusland overigens wel uitgekozen omdat ik de taal zo mooi vond. Ja. En ik kon daar geen baan vinden. Dus toen ben ik eigenlijk maar iets gaan opzetten voor Nederlanders. Stoomcursus Russisch. Dat draait nog steeds. Maar ik ben op een gegeven moment zelf naar Nederland gekomen en heb mij gericht op nu op de Nederlandse taal. Kijk eens aan. En ook juist dus om mensen van buitenaf te zorgen op welke manier je het beste en het praktische Nederlands kunt leren. Het meest praktisch in ieder geval. Dat is leuk, want Laurens Buijs heeft Nederlands gestudeerd. Klopt, inderdaad. Goedemorgen ook en welkom. Dank je maar wel. Daarvoor ben je helemaal niet de gast hier. Na 11 uur gaan we het veel uitgebreider hierover hebben. En ongetwijfeld kan jij dan ook een duit in het zakje doen. Uitdrukkingen is al een interessante volgens mij om mensen van buitenaf aan te leren. Maar wij gaan het eerst hebben op deze internationale dag tegen homofobie en transfobie over de manier waarop jongeren omgaan met hun seksualiteit en identiteit. Het hele fenomeen uit de kast komen bijvoorbeeld. De vraag is of dat langzaam tot het verleden gaat behoren. Jij bent onderzoeker en docent aan de UvA. Klopt. Universiteit van Amsterdam. En je houdt je al jaren bezig met dit soort vraagstukken als het gaat om gender en seksualiteit. En Mark Vermeulen, weten we inmiddels, onze spraakmaker is directeur van het AIDS-fonds. Zo'n dag als vandaag, is dat, Mark, om toch met jou te beginnen, is dat belangrijk? Want het is eigenlijk vanuit een negatieve inslag, zat ik te denken. Het is tegen homofobie. Ja, nou, als je de geschiedenis kent, is het wel. Want er zijn natuurlijk heel veel dagen van. En ik kwam ook voorstellen dat mensen denken, god, hebben we nou ook weer een dag hiervoor? Mm-hmm. Maar in deze dag, 17 mei, is gekozen omdat in 1990 op 17 mei de WHO, die kennen we inmiddels allemaal, de Wereldwijde Gezondheidsorganisatie, homoseksualiteit schrapte als officiële psychische aandoening. En tot die tijd was dat dus een ziekte waar je voor genezen zou kunnen worden. En ik denk dat als je dat realiseert, en ik denk dan iets keer weer, jeetje, 1990, je zou verwachten 1994. 70 of 1981, maar dat heeft dus tot 1990 geduurd. En als je dan realiseert dat op dit moment in nog meer dan 78 landen homoseksualiteit strafbaar is, vanuit mijn werk we ook zien dat daardoor juist ook bijvoorbeeld homomannen, maar ook transgender personen juist bijzonder kwetsbaar zijn voor HIV, zich daar moeilijk tegen kunnen beschermen, veel geweld ervaren, dan vind ik dit een hele bijzondere dag om daarbij stil te staan. Wat we in Nederland dan hebben bereikt met elkaar, maar ook hoe pril dit eigenlijk allemaal nog is. Maar dan zou je eigenlijk, Laurens, ook nog een soort feestelijke coming-out day of zo moeten hebben. Die is er ook. Die is er wel. Die is er ook. Er is zo'n coming-out day. Wanneer is die? Weet ik niet zo goed. Maar die is een paar jaar geleden ook ingevoerd. Ja. Maar ik vind het ook belangrijk, hoor, zo'n dag. Omdat het de bewustwording ook, dat homofobie nog steeds onder ons is. Ik zeg altijd van, homofobie is niet verdwenen, maar van gedaante veranderd. Het komt nog eigenlijk overal voor. Vaak onbedoeld, onbewust. De vooroordelen die we nog steeds hebben over hetero-homo, dat zit zo diep verankerd in onze samenleving. Dus zo'n dag als dit is gewoon hartstikke belangrijk. Ja. Dan is er wel, waarbij ik even opmerk dat het 11 oktober is trouwens. Onze regisseur heeft het even snel opgezocht. Ja. Coming Out Day is dat wereldwijd ook, volgens mij. Hè? Ja, zeker. Dat is zo. De ontwikkeling die jij schetst, is die zorgen zijn er. Aan de andere kant zie jij ook in je onderzoek dat eigenlijk steeds meer gevoel van vrijheid komt. En niet zozeer meer heel erg genderafhankelijk, man of vrouw, in hoe met name de jongeren, hoe mensen naar zichzelf kijken. Ja, dat zijn inderdaad heel veel belovende dingen. Er zijn eigenlijk twee ontwikkelingen naast elkaar. Zeker, die oude samenleving die bestaat nog steeds. Maar we zien ook dat dat we er steeds op andere manieren uitkomen, op nieuwe manieren uitkomen. En dat de jonge generatie eigenlijk ook op steeds nieuwe manieren met gender en seksualiteit omgaat. En wat minder, zeg maar, die labels claimt van ik ben homo of hetero. Maar veel meer dat eigenlijk wil loslaten, wil vrijlaten. En niet zo de hele identiteit eraan wil ophangen. Maar betekent dat dan ook dat je dat het al een tijdje gaande is dat het uit de kast komen ook minder van belang is? Of minder... We hebben het hier over ontwikkelingen die echt spelen bij hele specifieke groepen jongeren. Echt in liberale omgevingen, vaak stedelijke omgevingen, waar er al heel veel openheid en vrijheid is. Ja, ja. Dus we hebben nog steeds, zeg maar, in het grootste deel van Nederland is homoseksualiteit gewoon nog een taboe. Vinden mensen het spannend, ook al wordt er wel gezegd van, nou, we moeten kunnen allemaal, we accepteren het wel. Maar toch in de praktijk vinden heel veel homo's en lesbiennes het moeilijk om uit de kast te komen. He, dus dat blijft gewoon allemaal een heel belangrijk woord en een belangrijk concept om uit de kast te komen. Maar we zien dat in die voorhoede, dat in bepaalde liberale gezinnen, liberale families, eigenlijk zoiets een idee bestaat van, het hoeft van mij niet zo meer, ik hoef het niet meer te benoemen. En waarom moet ik als homo uit de kast komen? Waarom moeten hetero's eigenlijk niet uit de kast komen? He, dat in het hele idee van uit de kast komen, zeggen de jongeren, daar zit eigenlijk alweer die norm in. En daar zit alweer het idee dat de minderheid kennelijk voor zichzelf uit moet komen en de meerderheid niet. Maar ook dat hokje. Dus dan val jij dus vanaf nu op vrouwen. Of je valt vanaf nu op mannen. Ja, en dat zien we heel sterk bij de jongeren. Dat eigenlijk dat hokje en dat idee van, hè, ik zit daarin dan vast, dat ze zich daartegen verzetten. En dat ze veel meer het idee hebben van, ik zie wel. Hè, ik val nu op jongens of ik val nu op meisjes. Maar misschien val ik wel eens een keer op iemand van het andere geslacht. En ik wil er niet op worden vastgelegd. Hè. Mijn ontwikkeling van mijn seksualiteit of mijn gender is een avontuur. En hoe meer ik me daarin opsluit in hokjes, hoe meer ik me beperk. En daarin zit natuurlijk ook iets heel moois. Hè. Er zit ook een risico in. Ik denk namelijk dat het heel goed is om gewoon te zeggen, ik ben gay als je homo bent. Hè. Dus het kan ook weer een manier zijn om daar onderuit te kruipen. Mm. Maar aan de andere kant vind ik het ook heel mooi, omdat we ook weten dat gender en seksualiteit zo ontzettend fluïde kan zijn bij mensen. En zoveel kleurig en veelvormig is. En ik vind het ook wel heel goed dat de jongeren zeggen van, ik ga me niet meer laten opsluiten. Nee, het is grappig dat jij het een avontuur noemt. Waarin we ook hier aan tafel vaak genoeg gesprekken hebben gehad met mensen. Dat het een worsteling is. Dat het als een probleem wordt ervaren. Ja. Mark van Meulen, zie jij die ontwikkeling ook? Nou, ik denk wat interessant is, het gaat dan vaak over homo-hetero. En je ziet nu, we hebben het over LHBTQ. QI. En mensen vinden dat ook soms verwarrend, hè, al die letters. Zoveel afkortingen. Ja, ja. En ik denk juist dat een, verdiep je daarin. En het is juist een mooie ontwikkeling waarbij, bijvoorbeeld Jean-Guy McCroy, die deze week zingt op het Songfestival, die identificeert zichzelf als queer. En zegt daarmee dus eigenlijk van, ik wil me niet in een hokje laten stoppen. En ik ben het wel eens met wat net gezegd wordt, dat is misschien voor een kleine progressieve groep, kan dat nu, maar het kan wel heel bevrijdend werken. Mm-hmm. En tegelijkertijd denk ik dat, in Nederland verschilt dat nog. Als wij internationaal kijken, ik was 2 jaar geleden in Zimbabwe, ontmoette daar een groep jonge transgender vrouwen. En als je dan kijkt hoe moeilijk het is om in een land als Zimbabwe, om daar überhaupt homoseksueel te zijn. Maar als je dan ziet hoeveel geweld transgender personen ervaren, dan is het heel mooi om te zien hoe ver we in Nederland al zijn. Maar is het, moet je ook niet onderschatten hoe groot de weerstand daartegen is ook. En hoe groot de conservatieve krachten die family values, wordt dat dan genoemd, centraal stellen. Dat in het werk wat wij doen echt een gevecht is. Maar is dat, want je kunt zeggen, het is opvallend dat die twee ontwikkelingen naast elkaar lopen, of versterken ze elkaar juist eigenlijk? Ik denk dat ik hoor graag wat jij ervan denkt, maar ik denk dat elkaar zeker versterkt. Dat die bevrijding aan de ene kant een tegenkracht oproept. In mensen die misschien zich bedreigd voelen in hun patronen en normen en waarden. De familie of het gezin als hoeksteen. En moet het nou allemaal nog ingewikkelder worden? Ja. En dat terwijl het juist dus bevrijdend werkt voor mensen om niet langer in een hoekje gestopt te worden. Hoe kijk jij daar tegenaan? Versterken die twee ontwikkelingen juist intolerantie en meer vrijheid elkaar? Ja, je ziet heel duidelijk zo'n tegenbeweging. Hè? Dus je ziet echt dat de jongeren van nu eigenlijk gewoon een dikke middelvinger opsteken naar het patriarchaat, naar heteronormativiteit, naar hokjes. En je ziet aan de andere kant van de samenleving natuurlijk ook juist bewegingen, ook al heel breed in de bevolking, van mensen die daar nu juist heel gaan vast gaan klampen. En zeggen van, waarom moet dit allemaal? Het wordt ons allemaal te veel opgelegd. En hele fundamentele dingen, zoals het onderscheid tussen man en vrouw, wordt ons afgepakt. Dus daar zit ook heel veel weerstand. En het zit dus ook een soort cultuuroorlog is daar aan de gang. Ja. Is dat apart? Want jij werkt natuurlijk met mensen vanuit andere landen die de Nederlandse taal leren. Wordt er ook over dit soort culturele normen en waarden gesproken? Nou ja, absoluut. En ik heb natuurlijk ook 10 jaar in Rusland gewoond. En daar heb ik het wel heel erg zien veranderen, wat hier net genoemd in werd. In welke zin? Nou ja, het was in het jaar 2000 was het redelijk liberaal. En op een gegeven moment is toch vanuit de kerk, de orthodoxe kerk, gezegd van nou, deze ontwikkeling willen wij niet. En in die 10 jaar is het heel erg veranderd in negatieve zin. Ja, is die tolerantie er helemaal niet meer. En wij zien het ook wel aan cursisten. We hebben best wel veel cursisten die uit andere landen komen. Uh-huh. Waarbij ik toch ook wel het gevoel heb van, ja, waarom hebben ze Nederland gekozen? Waarschijnlijk omdat ze hier het gevoel hebben vrijer te kunnen zijn dan in hun eigen land. Ja, dat er toch ook op het gebied van seksualiteit, dat zij zich bedreigd voelen en daarom hier hopen op. Ja, dat weet ik natuurlijk nooit in zoveel woorden, want zo diep ga ik daar ook niet op in. Alleen, ja, je ziet het soms wel. Ja. Wat is het dan dat Laurens Buijs, dat jongeren ook minder de drang hebben om het überhaupt te vertellen? Ik begrijp dat eigenlijk tegenwoordig meer is gewoon, je komt thuis, ik heb een vriendin of een vriend. Ja. Nou, het is natuurlijk een privilege, wat je op een gegeven moment je kan ook veroorloven op het moment dat die samenleving ruimte heeft gemaakt voor het feit dat er meer is dan heteroseksualiteit. En daar is dus de afgelopen 30, 40, 50 jaar heel hard voor gevochten sinds die tweede feministische golf, de homobeweging. Nu weten heel veel Nederlanders van, je hebt niet alleen hetero, maar ook homo, lesbisch, bi, trans. Hè. En eigenlijk is die alfabetsoep is nog steeds zich aan het verlengen, zeg maar. En nu zijn er jongeren die zeggen van, nou oké, als dit dan allemaal het aanbod is, als deze verschillen er allemaal zijn, dan ga ik eens ook even rustig op mijn manier en op mijn moment kijken wat bij mij past. Ja. En ik hoef me daar ook niet meer zo aan vast te pinnen. En op verschillende momenten kunnen het verschillende dingen zijn. En dus die vrijheid die ze daar vragen, dat is natuurlijk ook een privilege. Maar ik vind dat ook iets heel moois dat dat dus nu kan. Dat is echt een gevolg van decennia lang keihard vechten. En ook er wordt wel gezegd, aan de ene kant hebben we een hele complexe maatschappij door alle druk die er ook is van buitenaf. Alles wat er op sociale media gebeurt, we hebben net nog in het mediaforum over gehad. Ja. Maar geeft dat ook juist, zeg maar, voor ieder wat wils? Want je zegt, het is eigenlijk een avontuur. Ja, precies. Dat het ook juist meer zorgt voor een bepaalde bevestiging. Ja, maar ik denk het dus ook, hè, dat seksualiteit en gender, dat het heel gezond is om dat aan te gaan als iets wat je overkomt, hè, wat je ontwikkelt en wat je niet van tevoren vastlegt, maar wat gewoon ontstaat naarmate de omstandigheden die zich voordoen. Dus ik vind dat een mooie ontwikkeling als jongeren daar ruimte voor vragen. Ik moet nu denken aan, was ik 18 denk ik, een kroeg waar ik werkte in Maastricht, waarbij mijn baas zei, iedereen wordt geboren als biseksueel. Ja. Heb jij dat idee ook? Van eigenlijk is het van tevoren helemaal niet vastgelegd? Nou, ik denk het wel. Ik denk dat wij als mensen, kijk, of iedereen biseksueel is, dat weet ik niet. Ik denk dat we allemaal wel voorkeuren hebben. Homo, hetero, bi. Ik vind dat wel heel waardevolle categorieën. Maar ik denk wel dat het zo is dat mensen veel androgyner en meer fluïde zijn dan we denken. Mm. En dat komt omdat we zo in deze cultuur zitten. Die patriarchale cultuur. Veel meer cultureel. Ja, het is 12.000 jaar oud, hè, het patriarchaat. Waarbij we dat idee hebben gehad van man en vrouw zijn fundamenteel anders. En daardoor vullen ze ook aan. Dat is ontstaan. Dat is gewoon een cultureel idee. Dat is ontstaan bij de Neolithische revolutie. En dat is 12.000 jaar oud. Dus heel oud. Maar de mensheid is natuurlijk veel ouder dan dat. Dus het is niet altijd zo geweest? Nee, mensen zijn, hè, zeker toen we nog in groepen leefden, hebben mensen ook, gingen op een heel andere manier om. Was de rolverdeling tussen man en vrouw veel anders. Hoe dan? Nou, veel meer fluïde. Hè. We weten ook uit antropologisch onderzoek naar andere culturen dat mannelijke vrouwen, vrouwelijke mannen, derde genders. Het was allemaal heel normaal onderdeel van menselijke culturen heel lang. En dus eigenlijk wij in het Westen die dat allemaal hebben gescheiden en hebben gezegd, dit is een man en dit is een vrouw en hetero is normaal en homo's moeten maar uit de kast komen. En monogamie is de norm. Ja, en monogamie is de norm. Alles wat erbij komt kijken, ja, dat is echt een culturele set aan normen en waarden. En het is helemaal niet zo gezegd dat dat zo zou moeten zijn. Hè. De mens is veel, heeft veel meer in petto dan dat. Ja. Is je dat, Mark? Ja, ik zit vooral ook te denken van, er is dus een hele grote strijd gevoerd, omschrijf je ook. Ja. Hoe zie je die ontwikkeling nu verder gaan? Want er zijn dus ook grote tegenkrachten. Ja. Het lijkt alsof er meer vrijheid komt en tegelijkertijd die angst dat dat niet zo is. Wat voor ontwikkeling zie je? Nou, ik kijk gewoon met heel veel interesse naar de jongeren. En ik zie dus dat de jongeren die kant wel opgaan. Hè? Queer, non-binair. We hebben ook weer Raven van Dorst gezien. Hè? Die eigenlijk dat claimt. En andere voornaamwoorden. Dat het bij jongeren nu heel normaal is om te vragen, wat zijn eigenlijk jouw pronouns? In sommige subculturen wel eens. Bij Raven is het dan hen? En je hebt het over dienst dan? Precies, ja. Bij hen en dienst. Dus ik denk dat die ontwikkeling, dat dat een soort voorhoede is en dat dat door gaat zetten. Maar ik denk ook dat er nog heel veel weerstand komt, omdat heel veel mensen zullen hebben van, waarom moet dit nou? Is dit nou echt nodig? He, dus ik denk dat die vragen ook echt gesteld moeten worden en dat die discussie gevoerd moet worden. Want die discussie is gewoon ontzettend belangrijk. Want zo'n oud culturele set aan normen en waarden, die verander je niet zomaar eventjes. Nou ja, als je net aangeeft hoe dat geprogrammeerd is en ja, hoe dat ingebakken zit eigenlijk. Het zit helemaal ingebakken. Ja. Het zit in elk hoekje en kiertje van de samenleving. In elk gezin en elk sprookje en elk televisieprogramma krijg je dit onbewust mee. He, dus daar is gewoon een hoop werk te verzetten. En dat is ook aan het gebeuren. Als je kijkt naar Netflix, naar anime-series waar jongeren tegenwoordig naar kijken. Er is een enorme ontwikkeling aan de gang. Een nieuwe globale cultuur waarin het allemaal veel minder vast ligt. En ik denk dus dat als die jongeren straks doorstoten en de huidige generaties gaan vervangen, dat je een heel andere wereld gaat zien. Ja, is het, Mark Vermeulen, heb jij zoiets, het kan mij niet snel genoeg gaan? Of is het juist ook voor de maatschappelijke inbedding, zeg maar, goed als dat rustig aan gebeurt? En er niet te veel druk op wordt gezet. Nou, ik gun iedereen zijn eigen identiteit. Ja. En dat zie je in die AIDS-bestrijding ook, dat we daar heel erg voor hebben gestreden. Mensen die in de knel komen, juist extra kwetsbaar zijn. Tegelijkertijd merk ik in mijn omgeving ook dat het heel erg helpt om gewoon eens het gesprek erover aan te gaan. Om gewoon eens uit te leggen van wat is nou een cis-man, cis-vrouw. En wat is nou het verschil met transgender? Het zijn allemaal nieuwe woorden. Wat is nou intersex? En wat is queer? En je moet je daarin verdiepen om het te begrijpen. En het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, nou, wat ingewikkeld allemaal, moet dat nou ook? En ik merk in mijn omgeving dat als je daar gewoon de tijd voor neemt en gewoon het gesprek is aangaat, gewoon uitlegt van, hé, maar nou, voor mij, ik identificeer mezelf als homoman. Dat is een hele ontdekking geweest. Maar er zijn dus nog meer smaken. En als je dat gesprek met elkaar aangaat, en wat trouwens ook zegt, dat je daar tijd voor maakt. En ik denk niet dat dat betekent dat mensen moeten wachten om te kunnen zijn wie ze zijn. Nee. Ik denk dat je daar dat recht op zelf hebt. Nee, maar omdat je net zelf ook die twee ontwikkelingen ziet, hè, van juist en van intolerantie. Ik denk, waar is een samenleving als geheel en uiteindelijk ook de mensen die juist zich willen zijn zoals ze zijn, waar ben je dan bij gebaat als iets snel gaat of langzaam gaat? Nou, ik denk dat er heel veel draagvlak is voor mensen om te zijn wie ze willen zijn. Ja. Zeker in Nederland. Maar dat je mensen wel moet meenemen in dat verhaal. En tegelijkertijd zullen er altijd tegenkrachten zijn. En dat merken wij in ons internationale werk zeker. En daar laten we ons niet door leiden. Wij gaan niet ons tempo bepalen door die tegenkrachten. We hadden een tijd geleden met het jubileum van het homohuwelijk, zaten we hier te praten onder meer met Robert Blokland en Paul de Leeuw. Robert Blokland heeft het hele boek geschreven over het homohuwelijk. En die zei zelf, ja, uiteindelijk vindt 80% zich gewoon nog hetero. Dus ja, dat blijft gewoon de norm. Ja. Hoe je het ook went of keert. Nou, het blijft in ieder geval meerderheid. Hè? En dat is denk ik wel maar iets waar we rekening mee moeten houden. Maar daarmee ook logischerwijs de norm? Nou, dat hoeft helemaal niet. Hè? Dus de meerderheid hoeft niet per se de norm te bepalen. Hè? Ik denk dat de norm is dat we heel veel diversiteit zien op het gebied van seksualiteit en gender. Mm-hmm. Niet alleen bij mensen, maar eigenlijk heel breed in de natuur. Bij allerlei diersoorten zien we dat. En ik denk dat het goed is om daar ruimte voor te maken. Hè? En dat ook heteromannen hebben een vrouwelijke kant. Hè? En ook op het gebied van gender is er gewoon een hele hoop voor hen te ontdekken. Ik ben het wel heel erg ermee eens dat het allemaal niet te veel opgelegd moet worden. En dat het belangrijk is om de ruimte te nemen voor de discussie. En ik zie er ook helemaal geen haat in. Als mensen kritisch zijn of vragen stellen van, ja, maar man en vrouw is toch ook gewoon een belangrijk onderscheid. En dus dat is allemaal helemaal normaal en goed als die vragen worden gesteld. En als we die discussie met elkaar voeren. Want ik ben het met je eens. Het moet echt een verandering worden wat mij betreft, waar het draagvlak voor is. En niet van een klein groepje stedelijke culturele types die dat helemaal in hun identiteit hebben. Maar we moeten mensen zien die mee te nemen. Die fase zit het nu eigenlijk. Ja, in die fase zit het nu. Het is een voorhoede, een culturele soort voorhoede. En ja, als we dat willen verbreden, dan is daar gewoon een heel breed maatschappelijk debat voor nodig. Ja. Als jij aangeeft, Mark Vermeulen, van het is belangrijk om daarover te gaan praten, leg mensen dingen uit. Is dat, wanneer begin je daarmee? Nou ja, wij maken samen met Rutgers, zijn wij verantwoordelijk voor de seksuele vorming, voorlichting op scholen. En daar is het al onderdeel van. Dus daar is al veel meer tijd om ruimte om uit te leggen dat er verschillende genderidentiteiten zijn, verschillende vormen van seksualiteit. Dus ik denk dat je jongeren daar heel vroeg in mee moet nemen. En tegelijkertijd zit daar soms ook een uitdaging. Dus dat wat we nog een aantal weken geleden in het NRC zagen, natuurlijk hoe er met homoseksualiteit op sommige scholen wordt omgegaan. Dus ook daar moet je tijd nemen, maar soms ook druk uitoefenen om te zeggen, dit willen we met elkaar in dit land bespreekbaar maken. Maar puur historisch gezien, met ver terug, zijn we eigenlijk in een soort herontdekking bezig. Ja, onze voorouders hebben al lang de stappen gezet die wij nu gaan nemen. Grappig. Dus we kunnen het. Duurt een tijdje, maar het kan wel. Ja, precies.

Het Israëlische leger spreekt van uitgebreide aanvallen op terroristische doelwitten. Hamas heeft vannacht ook weer raketten afgevuurd op Israël. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade aan beide kanten is. Ook is er nog niets gemeld over slachtoffers. Overleg in de VN-veiligheidsraad heeft opnieuw niet geleid tot een gezamenlijke verklaring over het geweld. Internationaal wordt aangedrongen op een staakt het vuren en diplomaten van diverse landen proberen te bemiddelen. Maar dat heeft nog niets concreets opgeleverd. Het weer, bewolking en op veel plaatsen valt er een bui. Vanmiddag af en toe zon. Het wordt een graad of 15. Er kan ook hagel en onweer voorkomen. Komende nacht opnieuw buien, vooral in het binnenland. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromate. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromate.com. Schoonmaakbedrijf Raggers. Al bijna 90 jaar één schoonmaakfamilie. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo helder als kristal. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromate. Kijk op euromate.com. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. When you're feeling alright, everything goes uptight. Try to sing a song that goes ding, ding it on. Shama, shama, la vie. Going up. Zing mee, swing mee. Ga ook dit jaar weer helemaal op in het Eurovisie Songfestival met NPO. NPO Radio 1. KRO NCRW. Helene Plag. Spraakmakers. Laatste half uur van Spraakmakers met aan tafel de directeur van het AIDS-fonds, Mark Vermeulen. Hij is onze spraakmaker van vandaag. Sociaal wetenschapper Laurens Buijs is hier, waarmee we het over de dag tegen homofobie en transfobie hebben gehad en over hoe jongeren, eigenlijk steeds een kleine groep jongeren nog, maar in de toekomst wellicht meer flexibeler omgaan met hun seksuele en geslachtsidentiteit. En Bart de Pauw, die op YouTube en via learndutch.org Nederlandse lessen geeft. Dat heeft alles te maken met koningin Maxima, die vandaag haar 50 kaarsjes uitblaast. En we kunnen het ons nu bijna niet meer voorstellen, maar toen we haar zo'n 20 jaar geleden leerden kennen, sprak ze nog geen woord Nederlands. Of nou ja, misschien één woord, maar het was niet veel. Dat ze zich in rap tempo het eigen heeft gemaakt, dat is te horen. We kunnen even luisteren naar hoe ze zich heeft ontwikkeld in de Nederlandse taal met fragmenten van 20, 10 en 1 jaar geleden. Ik vind het van Nederland. Het is een fantastische land. Echt. En, ik ken Nederland niet zoveel. Ik wil niet hier komen wonen en een beetje Nederland meer te leren kennen. Ja, het was een zeer leerzaam moment, ik moet eerlijk zeggen. Natuurlijk was ik geschokken door alle commotie. Want uiteindelijk, ik wou echt Nederland een groot compliment maken. Ze gaat dat zeggen, ze is een hele lastige moeder. Die echt altijd heel streng is, die altijd chagrijnig is. En die heeft geen energie en... Dat ging over het moederschap. Die waren die online sessies, hè? Herinneren jullie misschien nog wel? Bart, wat valt jou op als je het hoort? Nou ja, ze is vooruit gegaan. Ja, dat was mij ook wel opgevallen, ja. En nou ja, verder vind ik gewoon dat ze heel goed Nederlands spreekt. Je hoort natuurlijk wel eens mensen zeggen van ja, ze spreekt wel goed, maar het is niet perfect. Mm-hmm. Maar dan zeg ik altijd, dat is dan eigenlijk ons probleem. Hè? Wij Nederlanders vinden dat iemand die een taal leert, dat die dat vooral foutloos moet kunnen en ook accentloos. Zijn we daar heel kritisch over? Ja, daar zijn we ontzettend kritisch over. Okay. Ik denk dat als je... Het is nu werktijd. Er zitten allerlei Nederlanders op dit moment e-mailtjes te typen in het Engels naar collega's, klanten, leveranciers in het buitenland. Wij vinden van onszelf dat we dat heel goed doen. Ik weet zeker dat die mails vol met taalfouten staan. Ik geef zelf ook wel eens een keer een tekst die ik in het Engels heb geschreven aan een native speaker om te laten corrigeren. Nou, dan krijg ik het vol rode strepen terug. Maar blijkbaar vinden we dat dan niet zo erg. Hè, want dat, je begrijpt het toch, zeggen we dan. Maar als iemand die de taal leert solliciteert, ja, dan moet hij toch wel echt een zakelijke e-mail helemaal foutloos kunnen schrijven. Hè, dus dat is eigenlijk een beetje ons probleem. Ik denk dat we eigenlijk moeten zeggen van ja, Maxima spreekt gewoon perfect Nederlands. En dat moet de norm zijn voor mensen die de taal leren. Misschien is het ook wel dat we onze taal koesteren. En dat we graag wil dat die goed gebruikt wordt. We hebben het Sociaal en Cultureel Planbureau is natuurlijk laatst nog met dat onderzoek gekomen. Waaruit blijkt dat we eigenlijk Nederlanders zich het meest verbonden voelen met ons land door de Nederlandse taal. Dus dat voor een deel onze identiteit ook bepaalt. Laurens Buijs, je hebt Nederlands gestudeerd, hè? Klopt, sociale wetenschappen, maar het begon allemaal met Nederlands. Ja. Herken je dat, dat taal heel belangrijk is voor identiteitsvorming? Zo belangrijk. Zo bepalend voor je identiteit. Hoe je praat, ook de regio, je accent, dat is ontzettend belangrijk. Ja. En ik heb zelf ook veel interesse gehad in gender in taal. En je ziet ook dus zo hoe belangrijk taal, hoe structurerend het werkt voor hoe je denkt. Ja, dus ook over mannen en vrouwen. Dat je bij bepaalde woorden heel snel denkt aan mannen of aan vrouwen, zoals burgemeester of directeur. Dus taal en cultuur zijn eigenlijk niet los van elkaar te zien. Dat is een ontzettend belangrijk duo. Ja, en dan krijgen we nog de opmerking, de Nederlandse identiteit bestaat niet, Mark Vermeulen. Heb jij nog wel denkt, oh ja, dat was Maxima? Of is het een beetje dom? Welke uitspraak is meer die naar boven komt drijven? Nou, ik denk de laatste een beetje dom. Wel meer, toch? Dat die heel kenmerkend is. En ik herken ook wel wat er gezegd wordt. Wij hebben veel internationale collega's bij ons werken. Mm-hmm. Nederlandse collega's. En die zoektocht naar hoe communiceer je dan met elkaar. Maar dat het ook een stukje identiteit is. En ik vond Arvo net ook wat je gezegd, de Nederlander in het buitenland. Dat ik moet altijd denken aan, volgens mij was het Luns of iets dergelijks. Die zat te dineren en tegen de gastheer zei, het eten had goed gesmaakt. En zijn vrouw was er heel blij mee. Die zei, my wife loves your cook. Oh ja. En dat vertaalde niet zo lekker. En dat we dus inderdaad misschien niet streng genoeg voor onszelf zijn, maar wel heel streng zijn voor mensen die hier naartoe komen. Nou, als het dan gaat om versprekingen. Je hebt, Bart, ook een aantal filmpjes op YouTube gezet waarin mensen die Nederlands leren aan het woord zijn over hun versprekingen. You might be paying your rent or you might be paying a whore because it's just exactly the same thing. So, ik betaal de hoer or de huur. I was so tired that instead of saying ik ben zo moe, I said ik ben zo mooi. Ja, dan hebben we ook nog de poppetjes en de poepetjes. Maar er zit wel een verschil tussen je hoer betalen of de huur betalen inderdaad. En of iets mooi of moe is. Geeft dat gelijk aan, Bart, dat het in klanken zit die best lastig uit te spreken zijn? Ja, kijk, het Nederlands heeft een aantal klanken die ze niet hebben in heel veel andere talen. De ui of de eu zijn toch wel echt heel weinig voorkomende klanken in andere talen. En dat betekent dus ook dat het moeilijk is om dat uit te spreken. Maar ook voor iemand die de taal leert is het moeilijk om het verschil te horen. Of nou een kuiken of een keuken is. Ja, als ik het naar elkaar zeg, dan hoor je wel een verschil. Maar het is toch best een uitdaging om dat dan in een zin op te pakken of het nou over die kuiken of die keuken gaat. Maar scheelt het dan ook weer waar jij zelf vandaan komt? Ja, absoluut. Dus als je bijvoorbeeld de letter R, ze hebben de rollende R in heel veel talen, in Spaans of in het Russisch bijvoorbeeld. Maar ja, Engelsen hebben hem niet en Aziaten hebben hem ook niet. Dus die hebben daar dan heel veel moeite mee. Ja, je hoort bij Maxima zit die R, er wordt eigenlijk steeds meer gewoon een R. Het is gewoon een Goois R'tje, is dat aan het worden. Ja, op een gegeven moment ga je ook nadoen. Hè? Ja, ik heb dat zelf ook toen ik mijn vrouw ontmoette. Zij is Russische. Dat was eigenlijk toen ik pas echt Russisch begon te praten. Maar als we het dan toch over gender hebben. De verleden tijd in het Russisch, het werkwoord. Die heeft een mannelijke en een vrouwelijke vorm. Maar ik ging mijn vrouw gewoon napraten. Dus ik praat in de verleden tijd altijd als een vrouw. Ja. En de aanspreekvorm, de mannelijke vorm dan dus eigenlijk. Of is het hoe je het gebruikt als jij vrouw bent, gebruik je de vrouwelijke vorm? Als je bijvoorbeeld zegt, ik ben het vergeten. Ja? Dat is in het Russisch is ja zabul, als je het als man zegt. Maar ja, mijn vrouw zei altijd ja zabula. En ik ging dat dan dus ook zeggen. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. Maar dan even ons gesprek van vorige half uur indachtig. Ja, precies. Nou, zo zie je dus hoe taal en gender vervlochten zijn. Ja. Ik begreep dat het in Hebreeuws ook heel erg zo is, hè? Dat alle woorden hebben een gender en dat je er heel rekening mee moet dan houden. Zeg, als je dan interseksueel bent of aseksueel. Welke uitgang gebruik je dan? Ja. Nou ja, dat is dus lastig. Maar goed, het Russisch, zoals ik net ook al zei, is daar vrij conservatief. Ja, dat is duidelijk. Ja, de harde G is er ook eentje, denk ik, die voor niet iedereen even prettig is. Nee, die is vooral, vinden mensen lelijk. Hè? Dus dat is een klank die over het algemeen over heel de wereld lelijk gevonden wordt. En wat je dan dus vaak krijgt ook bij mensen die die klank niet kennen. Over het algemeen kunnen ze hem wel maken. Men krijgt vooral de hypercorrectie. Hè? Dus dat ze niet graag zeggen, maar graag. Ja. Hè? Dat zie je wel heel vaak, of hoor je heel vaak. Ik vind er een iemand die uit Zuid-Limburg kwam en eigenlijk nooit die G had gebruikt en dat moest gaan doen. Die had, oh, dit doet echt pijn in mijn keel. Ik wil dit helemaal niet. Gewoon daar helemaal niet aan gewend zijn. Maar zijn dat soort dingen die de Nederlandse taal lastig maken om te leren? Of is het vooral de grammatica? Nou, of is het eigenlijk best te doen? Alles is te doen. Ja. Alleen alles kost heel veel tijd. Mm. En ik heb ooit eens een marathon gelopen. En die kon ik lopen omdat ik een jaar lang keihard getraind had. Ja. En ik kon dat trainen. Ik hield dat vol. Omdat ik het leuk vond. En omdat ik ook merkte dat ik ging steeds een beetje sneller. En ik kon het steeds een stukje langer volhouden. En dat is natuurlijk bij een taal ook zo. Het proces zelf moet leuk zijn. Maar je moet ook wel merken dat je vooruit gaat. En het kost heel veel tijd. Wij hebben bijvoorbeeld op de middelbare school 1000 uur Engelse les gehad. En dan hebben we waarschijnlijk nog evenveel uur besteed aan huiswerk en zelfstudie. We zijn er via de tv en liedjes ook helemaal in ondergedompeld. Veel muziek hoorden we Maxima ook zeggen gisteravond. Dat ze daar veel Nederlandse songteksten daar veel van heeft geleerd. Dat is ook hartstikke goed. Maar het kost tijd. Een taal leren kost altijd tijd. Ja. En is het dan niet de liefde die uiteindelijk de uiteindelijke motivatie bij veel mensen is? Dat je om al die tijd erin te investeren, dat als je een partner hebt, of jij vertelt dat je vrouw Russisch is, dat uiteindelijk de beste motivatie is om de taal dan goed te leren? Wat mezelf betreft, ik ben dus in Rusland terechtgekomen door de liefde voor de taal in eerste zin. En toen heb ik mijn vrouw pas ontmoet. Wat wij wel zien aan onze cursisten is dat er heel veel cursisten bij zitten die natuurlijk tegen een Nederlandse partner zijn aangelopen en zich hier gevestigd hebben en daardoor natuurlijk ook de taal willen leren. Ja, waarbij het dan ook inderdaad weer de vraag, we krijgen wat reacties ook van iemand die zegt, als het gaat om waardering bijvoorbeeld ook, dus het plezier is misschien belangrijk, maar Matthijs de Ligt dit weekend in de Volkskrant, hij kreeg het advies om in zijn interview zo snel mogelijk Italiaans te gaan doen, want dan zou die meer gewaardeerd en geaccepteerd worden. En nog een reactie van Nina Stolk, die zegt, ik woon 17 jaar in Egypte en werk in het toerisme. Nu daar momenteel geen werk is, geef ik Nederlandse les aan Egyptische, Engels sprekende gidsen. Het grote probleem daar is het accent. Hun accent en uitspraak maakt het vaak voor anderen weer moeilijk te begrijpen. Accentloos een nieuwe taal leren is moeilijk. Eigenlijk terug bij jouw pleidooi helemaal aan het begin. En ik begreep dat Amerikanen en Engelsen sneller afhaken, omdat die eigenlijk niet gewend zijn om een andere taal te moeten leren. Nou ja, kijk, verwachtingsmanagement is heel erg belangrijk als je een taalschool hebt. Sommige mensen die weten wat het is om een nieuwe taal te leren, maar er zijn ook mensen die nog nooit een taal geleerd hebben en dan een taal gaan leren en dan inderdaad wel de verwachting hebben dat je binnen 1-2 weken dat wel eventjes vloeiend leert spreken. En zo is het natuurlijk niet. Ja, wat dat betreft zijn wij natuurlijk van huis uit gewend dat je ook andere talen moet leren om je verstaanbaar te kunnen maken internationaal. Ja. Jouw best bekeken filmpje op YouTube, bijna 2 miljoen keer, heet How to Deal with the Dutch, waarin expats vertellen waar ze tegenaan lopen in het contact met ons Nederlanders. Laten we even luisteren. Also, like in Brazil, we don't have time to finish. So don't plan anything after, because you're not gonna say to your guest, okay, you know, it's all. They plan everything and they are very well organized. They put everything on their agendas. So even, okay, let's go out for a drink. And they get the agenda and they say, yeah, okay. Is het herkenbaar, Mark Vermeulen? Met ook jouw internationale activiteit ook? Nou, ik moet dan denken, ik heb een aantal jaar geleden nog een opleiding gedaan. En dat was ook met veel expats en een groep Nederlanders. En het klagen was altijd, als die expats hebben zo een biertje gaan doen, dat die Nederlanders zeiden van, nou, how about next Tuesday? Dus zullen we wij een soort cultuur hebben van inplannen. En terwijl die spontaniteit in veel andere culturen heel belangrijk is. Dus dat ik moest daar wel een beetje om gniffelen. Dat ik dat wel. En ik wil dat dan zelf liever niet. Dus je wil zelf ook spontaan zijn. Uh-huh. Maar ondertussen zit je agenda wel vol en komt volgende week dinsdagavond beter uit. Dus jij betrapt je daar ook wel op. Absoluut. Dat je daar eigenlijk ook gewoon schuldig aan maakt op die manier. Ja. Jij zei al, Laurens Buijs, net cultuur is heel belangrijk als het gaat om gender. Maar sowieso ook om dingen te kunnen begrijpen. Als ik even teruggrijp naar jouw studie ook. Dat je, cultuur? Nou ja, als het gaat om uitdrukkingen. Misschien onderkoeld cynisme. Of dat je maar net dat allemaal moet zien te begrijpen. Volgens mij kunnen wij best harde uitdrukkingen hebben. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat Nederlanders heel direct kunnen zijn en allerlei uitdrukkingen hebben. En het belangrijk is om die codes te leren begrijpen, zeker. Ja. Zijn er, Bart, uitdrukkingen en gezegdes? Is dat een onderwerp aan zich, zeg maar? Nou, ik heb er geen onderzoek naar gedaan, maar volgens mij gebruiken Nederlanders heel veel uitdrukkingen. Ik heb dat dan zelf in mijn tijd in Rusland. Ik ken bijna geen Russische uitdrukking, maar ik heb daar eigenlijk nooit meegemaakt dat ik in een gesprek zat en zoiets had van, hey, dit is iets raars, dit is waarschijnlijk een uitdrukking. Nederlanders gebruiken ze aan de lopende band. Ja, daar gaan we dat op. Is al een uitdrukking. Ja. Dat maakt het soms wel lastig, maar je hebt wel vaak in de gaten dat er een uitdrukking, dat het een uitdrukking is. Ja. Dus. Maar hij is niet altijd even logisch. Uitdrukking. Dus dat lijkt me best lastig om je dat eigen te maken en te gaan gebruiken. Ja, het is, kijk, uitdrukkingen is heel erg belangrijk. Maar ja, die codetaal, soms is iets niet een uitdrukking. Maar de kennis van de cultuur hebben is soms wel heel erg belangrijk. Hè? Als jij bij Nederlanders op bezoek bent en het is aan het einde van de middag, 5 uur, 5:30. En er wordt tegen jou gezegd van ja, wij gaan zo eten. Dat betekent eigenlijk niet dat je mee mag eten. Nee. Hè? Dus, het was nou net niet een uitnodiging. Terwijl iemand het kan opvatten. Oh, gezellig. Nou, fijn. Ja, ik kom er binnenkort met een filmpje over. En dat is soms wel de opvatting dan. Ja. Is het, want jij refereert veel aan Rusland, waar jij ook zelf veel kennis hebt opgedaan die je nu gebruikt met het geven van je eigen cursus en het aanbieden. Wat heb jij er zelf aan gehad in Rusland, waardoor je dacht dat maakt het makkelijker om de taal daar te leren? Nou, ik heb om te beginnen heb ik eerst Russisch heel erg fout geleerd. Ik had het zelf geleerd vanuit een boekje. En ik dacht, ik zag dan Russisch naamvallen had, net als het Duits. Maar ja, ik wist van het Duits, ja, einem of einen of einer. Ja, dat maakt niet zo heel veel uit. Dus ik dacht van, nou, die grammatica, die skip ik wel. Ik ga gewoon heel veel woorden leren. Echt duizenden woorden. Mm-hmm. En toen kwam ik in Rusland en ik snapte er niks van. En zij snapte mij ook helemaal niet. En het bleek dus dat die grammatica toch wel vrij essentieel was. Omdat woorden daar compleet verbogen worden. Hè. Duur als bijvoeglijk naamwoord is daragoi. Maar dat is dan ook nog bijvoeglijk naamwoord bij een mannelijk zelfstandig naamwoord. Ja. En bij een vrouw is het weer daragaya. Maar doraga is dan weer als bijwoord. Dus dan wordt zo'n woord helemaal omgegooid. En ja, dan dat kun je alleen maar als je de grammatica kent. Je kunt de taal eigenlijk heel moeilijk leren zonder kennis van grammatica. Ja, ja. En cultuur. Krijgen we ook Nicole die zegt, ik werk met Fransen die met Nederlanders in contact komen en de taal willen leren. Stuk voor stuk zijn ze heel geïnteresseerd. Ze doen hun best om de uitspraak te verbeteren. De gesprekken over het verschil in cultuur is superleuk. En het klopt echt niet dat Fransen arrogant zijn. Zegt, ze zijn zich juist heel erg bewust van hun accent in het Engels, maar ook in het Nederlands. En dan voelen ze zich al snel lichtelijk dom, wat dus niet zo is. Een plezier om te doen. Betaald worden om je taal aan anderen te leren en over je land te praten. Maar dan kom je dus ook weer op dat feilloos uit kunnen spreken, waar we eigenlijk de lat niet te hoog moeten leggen. Verder komen er ook veel reacties op in het Italiaans, waar werkwoorden ook een gender gericht zijn aan geslacht. Scandinavische talen die veel EU gebruiken, ui. Is dat dan ook makkelijker om de Nederlandse taal, want dat hoor je vaak, Scandinavische talen en Nederlandse talen, dat die ja, als je goed in het verlengde kunnen liggen van elkaar. Als je moedertaal een Germaanse taal is, dan is het ook makkelijker om Nederlands te leren. Ja. Hè? Bijvoorbeeld een Duitser, die heeft veel minder moeite met de Nederlandse woordvolgorde, omdat het in het Duits heel vaak hetzelfde is. Ja. He, dus het maakt heel erg uit wat je moedertaal is of welke andere Germaanse talen je al geleerd hebt. En ja, dan kun je ook sneller Nederlands leren. Die ontwikkeling hoor je bij Maxima ook wel in de zinsconstructie. In het beginfilmpje het fragment wat we hoorden. En veel kinderprogramma's kijken krijgen we ook nog als tip voor mensen tip. Die Nederlands willen leren. Omdat daar ook heldere, eenvoudige, korte zinnen vaak worden gebruikt. Goed, allemaal naar aanleiding van die verjaardag van de koningin. Dankjewel, Bart de Pauw. So I took a boat to an island so remote. Only Johnny Depp has ever been to it before. I stayed there till the air was clear. I was boiling out of tears. Then I saw you washed up on the shore. I offered you my coat. Thank God his love can't flow. Crazy how that shipwreck meant my ship was coming in. We talked till the sun went down. Love on the Puget Sound. My treasure. Sharks green with envy. They wonder what you see in me. Funny, but sometimes can't help but wonder that as well. Now life is a holiday, making up for the years I've paid. The way to this heavenly bay, it went through hell. Beauty in the water, angel on the beach, ocean's daughter. I found love was out of reach. Till I got her, had I known it could come true, I would have wished it. Mermaid. De Nationale Nieuwsquiz. Daarvoor zoeken wij contact met Amsterdam. Sophia Pereboom, goedemorgen. Goedemorgen. 25 jaar, in september begin je aan je master geschiedenis. Je luistert graag podcasts, naar de radio. En als het goed is, weet je heel veel van de actualiteit. Ja, dat hoop ik. Ja, had je best gedaan dit weekend? Ja, ik heb mijn best gedaan. Zullen we eens gaan kijken hoe het gaat? Zeker. Zet hem op. Succes. Opnieuw hevige beschietingen tussen Israël en de Palestijnse Hamas in de Gazastrook. Het geweld lijkt alleen maar toe te nemen. Israël heeft meerdere gebouwen gebombardeerd. De chaos is groot en de puinhopen zijn enorm. Ook Hamas vuurde weer tal van raketten af op Israël. Zowel Hamas als Israël laten weten dat de aanvallen nog niet ten einde zijn. Israël zegt door te gaan met de militaire operatie zolang Hamas raketten afvuurt op Israël. Opnieuw zijn gebouwen in de Gazastrook dus doelwit van Israëlische raketaanvallen. Onder meer een flat in Gaza, waar volgens Israël Hamas kantoor hield, is verwoest. Wat voor bedrijven hadden in dat gebouw kantoren? Journalistieke bedrijven. Ja, internationale mediabedrijven, persbureau AP en nieuwszender Al Jazeera hadden er kantoren. Volgens ooggetuigen was de toren al volledig ontruimd voordat de raket daar insloeg. In veel Nederlandse binnensteden waren het afgelopen weekend Palestina-protesten. In welke stad werd de demonstratie ontbonden? Nijmegen. Ja, was inderdaad in Nijmegen. Volgens de Gelderlanden was de sfeer in het Valkhofpark op sommige plekken verhit. En toen enkele tientallen mensen in het centrum van de stad doorgingen met het protest, werd de demonstratie op last van de burgemeester, daar burgemeester Bruls, ontbonden. Vraag 3 gaat over wat anders. Sommige ondernemers hebben door de coronacrisis een flinke belastingschuld opgelopen. Onder meer de detailhandel, uitzendbureaus en hotels zijn straks 1 tot 4 jaar winsten kwijt om hun schuld bij de fiscus af te betalen. Zo'n 10% van de Nederlandse ondernemers heeft vorig jaar geen belasting kunnen betalen als gevolg van corona. Tijdens de coronacrisis mogen ondernemers hun belastingen uitstellen. Inmiddels is daardoor een schuldenberg ontstaan van hoeveel miljard? 16 miljard euro inderdaad. Tot nu toe was niet duidelijk hoe groot die schuldenlast is. En het is nu uitgerekend door sectoreconomen van welke bank? Europese Centrale Bank. Nee, dat was in dit geval ABN AMRO. En voorman Jacco Vonhoff van MKB Nederland hoopt dat er 1 terugbetalingsregeling komt voor schuld aan overheidsinstanties. Vraag 5. We gaan een fragment beluisteren. Je moet de stem zien te herkennen. Dus wie is dit? Ga ik winnen. Ik ga mijn best doen. Ik wil vooral iets neerzetten waar Nederland trots op kan zijn. En dat mensen gaan stemmen. Zeg het maar. Jean Croy. Ja, Jean-Guy Macroy, inderdaad. Hij zei tevreden te zijn over de repetities. Alleen de puntjes op de i moeten nog worden gezet. Welke presentator heeft zich teruggetrokken om de dagelijkse Songfestival talkshow Open Up Daily te presenteren? Paul de Leeuw. Ja, helemaal duidelijk waarom. Buiten het feit dat het in goed overleg tot stand is gekomen, zoals dat dan wordt gezegd. Dan zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit. En die moet je zien te achterhalen aan de hand van cryptische aanwijzingen. Dus denk creatief. En hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Een persoon dus. Wie bedoelen we? Hier komen de hints. 4 op een rij. 3. Ik was ongrijpbaar op links. 2. En had een glansrol op het kampioenenbal. 1. Mijn droom is uitgekomen. Ja, zeg maar. Ik weet het niet. Giacomakis. Oh, je zegt stop, maar vervolgens weet je het antwoord niet. Dan had je die laatste aanwijzing misschien nog moeten afluisteren. Mijn droom is uitgekomen nu ik met Barcelona de Champions League heb gewonnen. Oh, Martens. Ja, dat was Lieke Martens inderdaad. Dat is zonde dat je niet even hebt uitgeluisterd. En 4-1, nou ja, 4-0. Ongrijpbaar op links heeft natuurlijk te maken met hoe zij zich manifesteert op die linkervleugel. Daarmee staat jouw nieuwsfactor op 4. En dat betekent dat het ook je vermenigvuldigingsfactor wordt in die tweede ronde. Dus we spelen door, Sofia. De Nationale Nieuwsquiz. Wie heeft de 3 nieuwste foto's van de jarige koningin Maxima gemaakt? Koning Willem-Alexander. Ja, wat gaat voor middelbare scholieren vandaag van start? De centrale eindexamen. Inderdaad. Welk land heeft afgelopen weekend met succes een ruimtevaartuig op Mars gezet? China. Ja, is goed. In welke stad heeft een Duitse vrachtschip een brug geramd? Groningen. Is goed. Supporters van welke club waren gisteren het stadion binnengedrongen? Feyenoord. Ja, inderdaad. Hockeysters uit welke stad wonnen afgelopen weekend hun 20ste landstitel? Den Bosch. Dat klopt ook. Wie ligt onder vuur omdat hij veel verdiend zou hebben aan de import van mondkapjes? Siewert van der Linde. Inderdaad, Siewert van der Linde. Ja. In welke plaats werd gisteren een Joods monument beklad? Kuik. Ja, inderdaad. Wie speelt 27 jaar na Pulp Fiction weer met John Travolta in een film? Pas. Dat is Bruce Willis, voor jouw tijd natuurlijk. Welke winkelketen wil dit jaar 300 nieuwe winkels openen? Jumbo. Nee, de Action. Hoe heet de renner die gisteren de rit won en het roze pakte in de Giro? Pas. Bernal. En de gemeenteraad van welke stad stopt met WhatsApp vanwege privacy zorgen? Dat is de gemeente... Rotterdam. Nee, ik weet niet. Delft was het. Daarmee heb jij 7 vragen goed beantwoord. En kom je op een score van 28 punten. En nog even voor de eervraag 15. De brandweer uit Voorschoten moest een vrouw uit een boom redden... nadat zij wat had proberen te helpen? Een kat. Ja, een beetje omgekeerde wereld. Ik laat die kat lekker liggen en bel volgende keer gewoon de brandweer. Dat was misschien iets handiger geweest. Maar goed, het is allemaal goed afgelopen. 28 punten staan genoteerd voor jou, Sofia. Dus dan is het afwachten wat de rest van de kandidaten van de week gaat doen. Dankjewel voor het meespelen. En ja, een leuke dag nog verder. Hetzelfde. Jullie, Bart.